الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبل يشتري الله تبارك وتعالى صلى الله عليه ñu ngi leen di ziara ci weeru mag ñu ngi ñaan bur yàlla subhanahu wa taala yal nanu yàlla nangul. Ñu ngi dellu siwaat ci téere yàlla bi subhanahu wa taala, toll ci suratu Ala Imran di jël tey aya 31 aya 32. Mu nekk ñaari aaya yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala daf ñu ciy jàngal ñeenti mbir ginnaaw ba nasaraan yi taxawee ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wootewu ne ñoom mbëggeel gi ñu bëgg Isa wala màggal giñ koy màggal loolu day tekki ne ñoom dañoo bëgg yàlla. Sunu borom subhanahu wa taala di leen weddi ci aaya yi nekk sunu kanam. Li ñuy jëlee ci ñaari aaya yi, bi ci njëkk mooy mahabbatul abdi li rabbi taala waajib, ab jaam bëgg gi mu war a bëgg boroomam subhanahu wa taala lu war la. Dafa war jaamu yàlla bi jullit bi mu bëgg boroomam. wa imaanun li qawli rasul sallallahu alayhi wa sallam, doyam rek ci bëgg yàlla waaye gëm ko tamit ndax waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu wax ne ahibullaha taala lima yaxzukum bihi min ni'amin wa ahibuni bi hubillahi taala. Yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na na ngeen bëgg seen boroom, seen borom bi nga xam ne mooy aji kawe ji, ndax li mu leen defal, li mu sëmbërtël ci yéen, amul kenn ku mun a wuutu loolu, amul kenn ku mun a fay loolu yàlla subhanahu wa taala defal leen. Yàlla li mu leen defal ci ay xéewal ak ngëneel, amul kenn ci yéen ku ko mën a fay. Kon nag bëgg ko lu war la ci loolu. Waaye man mii yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa ahibuuni bi hubillah, ci bëgg bi ngeen bëgg yàlla na ngeen ma ci bëggaale. Seen bëgg yàlla na yóbbaale sama bëgg. Moom yonent bi loolu moo tax mu ne laa yu'minu ahadukum xataa yakunu llahu wa rasulahu ahabba ilayhi mima siwa, kenn ci yéen ngëm yàllaam du mën a mat lu dul yàlla kub yonent ñoo koy gënal lu dul yàlla kub yonent. Soo bëggee xool yow gëm nga wala gëmoo, nga bëgg a natt sa ngëm dëgër na wala dëgërul, sell na wala sellul, wér na wala wérul, xoolal ndax yàlla kub yonent lan la la jaral. Ci tolluwaay bi ñuy gis yàlla kub yonent jaral la rek ci la ñuy xam ne yow gëm nga wala gëmoo. Kon mbokk yi, baat boobu ñu naan bëgg, al xubbu bëgg, baat bi lu muy tekki mooy al maylu ila ma fi idrakihi lazzatun ruhiya ka hubbillahi wa rasulihi wa hubbu ma yuhibbu llahu wa rasulahu wa yastalzim al-hubb ta'atul mahbubi kama qala ash-sha'ir. Mbok yi ñu bari ci ñun lélé ñu dégg bëgg lan moy bëgg? Bëgg moy jeng al-maylu la, lool ñu naan jeng ila ma fi idrakihi lazza, nga jeng jëm ci loo xam ne daf lay biglu, daf lay kontaan loo, da nga ci am mbégte. Su doon lekk la, ñu ne buñ la ko taajalee nooy def da ngay bég. Su doon naan la, buñ la ko taajalee nga naan ko. Su doon jigéen la, buñ la ko wonee nga denc ko. Su doon kër la, buñ la ko wonee nga jënd ko. Su doon oto la, buñ la ko joxee nga war ko. Loolu mooy bëgg al-hubbu. Mu ne loolu nga xam ne dafay da ngay jeng jëm ci moom ci bëgg ko, nga bëgg ko mbëggeelu ruu comme bëgg yàlla tabaraka wa taala ak yonentam, wala nga bëgg loo xam ne yàlla moo ko bëggloo ak yonentam. Waaye mbëggeel googu waa ji di woote woo naan man bëgg naa, dafa am lenn lu mu war a firi. Wa yastalzim al-hubbu ta'atul mahbub, saa yoo dégagé benn langage wala benn melokaan wala benn mbir nga woote wu ci dëgg-dëgg dina yell ci nit ñi ñu gis la kii ngay wax ne man dama koo bëgg nga topp ko. Wala xale bu jigéen bi mu woote woo ne bëgg na ko góor kii ba ñu def ci li ci war, ñu mu nekk soxnaam bi ko waaji ne da ngay bàyyee ko Dakar sëy ji ca àll ba, ndaw si nan la def? Daf ko topp. Lu tax? Parce que daf ko bëgg. Kon yow mi woote ne da ngaa bëgg yàlla, dana yell ci yow, dana war ci yow, nga topp yàlla ak yonent. Ndax kat waykat bi nee na ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu, haza de la umri fil qiyasi badi'un, wallahi law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu. Lu tax? Mu ne innal muhibba liman yuhibbuhu muti'un. Waa yow naka ngay moye yàlla, dëkk ci di ko moy ta'sil ilah, ngay moy buur bi guddi ak bëccëg, te yow wa anta tuzhiru hubbahu, yaa ngi feeñal ne man dama koo bëgg. Guddeeg bëccëg kenn musulaa fekk ci topp yàlla, ci moy ko rek nga dëkk. Waaye lu yéeme mooy jamono buñ la fekkee ngay moy yàlla, ñu bëgg laa delloo si, ngay wone ne man dama bëgg yàlla. Moo tax waa ji ne lii de maa ngi giñ ci sama dund buñ koy natt ci xel. Mu ne lu yéeme la, lu yéeme la ci waa ji di wane ne moom dafa bëgg yàlla te di ko tooñ. Mënul nekk. Wax naa leen, jox naa leen léegi misaal ci soxna si nga takk. Bim la bëggee yenn saa yi sax nga fekk ko muy liggéey, nga ni ko da ngay démissionné. Mu ne lan? Mu nangu ne de waaw damay bàyyi li may def. Yenn saa yi nga fekk ko mu doon jaay, nga ni ko da ngay bàyyi njaay mi. Mu ne la waaw. Nga ni ko da ngay sëy, mu ne la waaw. Da ngay bàyyi diw, mu ne la waaw. Xoolal loo rek, mu ne la waaw. Lu tax? Lii lépp est ce que daf la bëgg. Bim la bëggee ba pare nga takk nga yóbbu ko, lim la waxoon waaw yëpp mu bañ, looy wax. Kon yow li nga doon wax du dëgg ci yow, gis ne dangay commencé di ko taaj di wax ay mbokkam ne kaay leen ngeen wax ci kii kat lii moo doon sama contrat sëy man ak moom. Yenn saay sax nga gis waa ji binduloo ko ci këyit ñu génne ko daal di teg, ñu ne ndaw si yow nangu woon nga ne da ngay démissionné fi ngay liggéey, mu ne waaw. Nangu woon nga ne da ngay sëy, mu ne waaw. Nangu woon nga ne da ngay bàyyi diw, waaw. Nangu woon nga ne doo dem pla, gis nga waa ji commencé di lim. Bu limee ba jeex nag ñu ne waa léegi nag yow li nga waxoon bàyyi woo ci dara. Kon kii woote ne moom dafa bëgg yàlla, kii woote ne moom ab julli la dafa bëgg yonent bi, dëgg-dëgg loolu muy woote war naa feeñ ci moom, war nañ ko gis muy lu nekk. Mu ne law kaana xubbuka saadiqan la taatahu, su fekkoon ne lii ngay wax dëgg la di nga topp yàlla, bëgg naa yàlla. Yàlla képp kuy wootewu ne moom def ko bëgg da koy topp. Su fekkoonte ne sa mbëggeel gi ngay wootewu jëm ci yàlla dëggu na, law kaana bu nekkoon ne xubbuka sa mbëggeel gi ngay wootee saadiqan dafa dëggu, kon la taatahu, kon di nga topp yàlla. Li tax toppoo ko nag mooy mbëggeel gi ngay wootewu mu dëgguwul, te loolu mooy li nu lor tey. Nga gis ay julit yoo xam ne buñ nee Mouhamad ñu ne sallallahu alayhi wa sallam, buñ nee nañ bu nee nañ joxe ci Mouhamad ñëpp joxe, bu nee nangam ak nangam ñëpp def, waaye lu yéeme mooy ndeysaan bu dara desul rek ludul jëf kenn du jëf. Léegi-léegi ndeysaan, léegi-léegi bulletin une heure bi, une heure, une heure, ah ñan ñoo ko déglu ci yéen? Bi Ahmed Aïdar la nekk nu mu tudd, ah Zik FM, ñan ñoo ko déglu bulletin une heure bi? Déglu nga ko? Loo dégg ci koor gi? Ñu ne baar yi, boîte de nuit yi, ah Simbi Diouf déglu nga ko? Ñu ne ñu ngi jaay ba léegi, ñu ngi jaay ba léegi, ñu ne seen affaire léegi la gën a dox. Waaw, ba gën nga waa koñ bi di wax naan baar bi di baar bi du tëj, waa koñ bi wala nu nga bi ngeen déglu ngeen. Kon alhamdulilah ci weeru koor, ci weeru koor laa wax, weeru koor. Dëkk boo xam ne nee nañ ay jullit lañ, ñu fay jaay sàngara ba ñu woor munuñu woor, ñii naan sàngara lëjël leen ba ñuy wooyu rajo bi kaayal ngeen xool lii. Ci réewum islam bu toll ne Sénégal ci weeru koor laa wax de. Te ñooñu tey ndeysaan boo waxoon ne ñii duñ ay jullit, nga gis ku taxaw di xulóog yow di la weddi. Wala boo ne woon ñii bëgguñu yàlla, nga gis ñuy wootewu fu ñu bokk, waaw ñun kër sàngam lañ bokk, kan gën nañoo gëm ñun. Waa d' accord, mën ngaa bokk ci kër sàngam waaye bokkoo ci kër Mouhamad moom. Te këru Mouhamad moom ku ci bokkul moom kër goo bokk amul njëriñ. Kon mbokk yi, ab julit buy wootewu ne dafa bëgg yàlla dafa war a feeñ ci ay jëfam. Dangaa bëgg yonent bi dafa war a feeñ ci say jëf. Waa ji ne innal muhibba liman yuhibbuhu mutii, ku topp day topp kim bëgg, ki bëgg day topp kim bëgg. Waaw, soo xasee bëgg dootoo xool lenn, da ngay gëmm tëx gumba lu muuma ci ki ngay topp. Waaye di wootewu bis bu nekk, ñun dañoo bëgg yàlla, ñun ay jullit lañu. Li ma doon xuloo góor gi keroog fii, li fi nekk bu ko yàlla xeebee sax ñàkk fekk dara amu ci ay waxi kessa la mbokk yi ab julit day bëgg yàlla. Ñaareel ci li ñuy jëlee ci sunu ñaari aaya yi ñu rëjël tey mooy mahabatullahi taala lil abd hiya ghaaya ma yasa ilayhi ulul ilmi fi lhayat. Mbokk yi bëgg yàlla tabaraka wa taala ab jaam bëgg bi mu war a bëgg yàlla hiya lghaaya mooy jubluwaayu julit ci kaw suuf. Ñun ñëpp suñu jubluwaay ci kaw suuf xam nga lu mu war a nekk mooy bëgg yàlla hiya lghaaya alghaaya. Su ndogu jotee ñuy ndogu kii ndogu ndogu bi lan la koy jëriñ, lan mooy jubluwaay ci mu ndogu bi? Question la de damay laaj, lan mooy jubluwaayu sa ndogu? Pour dindi xiif bi. Boo toogee ba yëg ne sa yaram bi soppeeku na nga jël ndox di sangu, lan mooy jubluwaayu sa sangu? Sa gis nga ndike kon ab jaam jubluwaayam ci topp sunu borom subhanahu wa taala lan la koy jural? Moom jaam bi bëgg bi mu bëgg yàlla lan la ko war a jural? Mooy mu topp yàlla subhanahu wa taala. Su boobaa loolu moom mooy jubluwaay bi nga xam ne mooy tax yes a ilayhi mooy tax mu dox jëm ci. Soo fekkee ne da nga bëgg yàlla da ngay dox jëm ci yoon woo xam ne boo ci jaaree egg ci bëgg yàlla, egg ci bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Waaye man damaa bëgg yàlla ba pare jaar ci yoonu seytaane, doo woor, doo julli, doo def lu baax, fu ñuy def lu baax ak kenn du la fa gis, te chaque jour nga bëgg a tànqal nit ñi ne yow da ngaa bëgg yàlla bëgg yonent, kon sa bëgg googu du dëgg. Mu ne rawatina nag ñooñu nga xam ne ñoom dañoo am xam-xam, ñooñu nga xam ne ay borom xam-xam lañ ci àdduna, seen jubluwaay yépp mooy bëgg yàlla subhanahu wa taala. Ñetteel mbokk yi ci lu ñuy jëlee ci sunu ñaari aaya yi mooy tariqul xusuli ala mahabatillahi taala lil abd huwa ittibaau nabi. Fii nu toog ndax ñun ñëpp bëgg nañu yàlla, kenn tontu wul li fii nu toog ndax nit ñëpp bëgg nañu yonent bi. Léegi nag bëgg yàlla ak yonent bi dafa am yoon woo xam ne moo la fay eggloo. Soo bëggee yàlla bëgg yonent bi te jaaroo ci yoon woowu doo yegg. Ban yoon mooy eggloo ab jullit ci yàlla? Ki bëgg yàlla bëgg yonent ban yoon lay jaar ba egg ci yàlla ak yonent? Mooy ittibaau nabi, mooy topp yonent bi. Soo bëggee yàlla rek da ngay topp yonent bi. Ci lu wér lan moo tax soo bëggee yàlla topp yonent bi? Mooy yàlla nu bind, bi mu nu bindee mu bëgg ñu jaamu ko, bi mu bëggee ñu jaamu ko mu yónnee ñu kan moo nuy wan nu nuy jaamoo yàlla. Lool moo tax yenn saa yi ñu ne leen laa ilaha illallah muhammad rasulullah li muy tekki mooy yàlla rek la ñuy jaamu, muhammad mooy wane nu ñuy jaamoo yàlla. Loolu mooy laa ilaha illallah muhammad rasulullah, mooy yàlla rek la ñu war a jaamu, muhammad mooy wane nu ñuy jaamoo yàlla. Da ngaa bëgg a julli mu ne la sallu kama raaytumuni usalli. Yàlla bi mu bëggee ñu jaamu ko mu sant ñu ko dafa yónni yonente bi na ñëw won ñu nan lañ koy defee. Léegi nag yow nga ni man bëgg naa yàlla waaye day muhammad du ma won nu ñuy jaamoo yàlla, est ce que bëgg nga yàlla? wala ni ñuy jaamoo yàlla te Mohammed wone ko man duma ko defee noonu ndax am na keneen koo xam ne moom nee na nii la te man waxu kooku laa gëm. Wute ngaag moom wala wutewoo ak moom? Kon yow bul waxati mukk bëgg nga ko noppil bëggoo ko. Tariqul husuli yoonu yegg ala mahabbatillahi taala lil abdi jaam bi yoon bu muy jaar pour yegg ci bëgg yàlla mooy topp yonent bi alayhi salatu wasalaam ittibaau nabi topp yonent bi. Mbokk julit yi, est ce que xam ngeen ne julit yi kenn ku nekk ci ñoom yoreel nga yonent bi alayhi salatu wasalaam juróom ñetti àq yoo xam ne boo ci manquelee benn doo dugg aljana. Ku nekk ci ñun toog fii ci biir jumaa ji yoreel nga yonent bi alayhi salatu wasalaam juróom ñetti àq juróom ñett àq. Xam ngeen àq mooy lan? Mooy loo xam ne su la neexee su la naqaree da nga koy def, mooy devoir farata. Ñun ñu toog fii ku nekk juróom ñetti farata mu ngi ci sa kaw loos yu Muhammad moom sallallahu alayhi wa sallam. Suñ ko xamee buñ ko xamut, buñ ko defee buñ ko defut. Yooyu bi ci njëkk mooy lan? Bi ci njëkk mooy ban? Bëgg yonent bi. Kooku farata la, aay alquran la. Ku bëggul yonent bi doo julit. Ku bëggul yonent bi bu yeboo nga bàyyi julli. Ñaareel ittibaahu topp ko. Ku topp yonent bi bu yeboo nga simmeeku ndax aaya alquran la. ñetteel roy ko iqtidaa'u bihi, roy ko toppandoo ko ni mu doon defee nga defee noonu. Iqtidaa'u bihi ndax aaya la. Laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ñeenteel al imaanu bihi, gëm ko. Ku gëmul yonent bi doo julit. Lan moo tax nasaraan yi ak yahudi nekk ay yéefér? Parce que gëmuñu Muhammad. Ya ayuha allazina amanu aminu bi rasuli, yéen ñi gëm yàlla gëm leen sama yonent bi. Aaya la. Juróomeel juróomeel assalaatu alayhi, di julli ci moom. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu fii lu amrin la. Ab julit fu mu toll dafa di julli ci yonent yàlla Muhammad. Gis ngeen àq yi ñu ngi ni kenn mënu ko lim. Kon ça veut dire que loolu moo lay wan ne ñun xamuñu ko. Te soo ko xamul doo ko def, ndax ku amul doo maye faaqidu shay laa yuuti. Léegi nag naka la ñu yorelee Muhammad ay bor mu tegg sunu kaw yoo xam ne ay farata la, comme ni ñu war a jullee comme ni ñu war a wooree, xamuñu ko. Duñ ko respecté, sunu yoon du ci nekk. Ñaata lañ lim? Juróom benneel lan la? Ihtiraamuhu mooy ormaal ko. Ormaal yonent bi. Suñ nan ngay ormaale yonent? Mooy luñ la ne yonent bi mu wax nga ormaal loolu, luñ la ne yonent bi moo ko def nga ormaal loolu. Yonent ni la doon solo nga ormaal col googu. Waaye da ngay gis tey nga gis ku romb kenn ku sol nu yonent bi solo ñuy xas kooku, wala waxi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga gis ku jóg di jëf wax jooju. Misaal rek laa leen di jox, joxante loxo góor ak jigéen, jigéen ñëw ne la jàpp loxo nga ni ah asalaamaaleykum, nga gis ay mag di la xas. Non yow yii mooy lan? Waaye seet affaire yi ngeen war a bàyyi. Ah kii nit kese la comme yow, xoola ni nga ko toroxalee. Waaw yonent bi ne bu ma ko nuyu yow nga bëgg maa ne naa ko nuyu. Beneen bi sikkim, yonent moo ne ku ko am bu ko wat bàyyi ko fi. Yonent moo ne bàyyi leen fi sikkim yi. Wala waxu ko waaful lihaa la wax. Nga gis yenn saa yi nit yor ko, nit di toppandoo yonent bi pour loolu nga gis ku koy xas. juróom ñaareel mooy taw xiiruhu wekk yonente bi wekk ginnaaw boo ko ormaayee da nga koy wekk. Am na ñoo xam ne fii bu nu duggoon ci seen saalu kilifa rek dañuy simmi seen mbaxna daa di frenkulaa yu ci suuf duñu siggi mukk xool kaw asamaan fekk kilifa gaa ngi toog duñu siggi wala kilifa googu ak yonente bi ko gën a màgg wala ñun ci néegu yàlla la ñuy nekk néegu yàlla nun neex la ñuy def nun neex nun neex la ñuy toogee nun neex la ñuy tëddee tala suñuy tànk lees te boo nekkoon ci néegu kilifa googu boo doon dee sax sa tànk yi di crampe doo ko tàllal sa mbax ne bi doo ko sol suba ba ngoon feeg mu ngi toog doo ko sol yonent bi dañ ko war a wekk. ñaataa ci des denn bi lan la taatuhu mooy topp ko atiu llah wa atiu rasul topp leen yàlla topp yonent bi loolu aaya la ya ayuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul wattaqu llah inna allaha samiun alim. yàlla nee na yéen ñi gëm yàlla bu leen jiitu yàlla bu leen jiitu yonent bi nekk leen ci ginnaaw yàlla ak yonent. kon mbokk julit yi àq yaa ngi noonu yi tegu sunu kaw te kenn ci ñun tànkam du jéggi siraat lu dul àq yi mu yoral Mouhamad dina ko jox. kenn ci ñun laax du jéggi siraat lu dul juróom-ñett yi tegu sa kaw dañ la laaj ndax joxoon nga ko yonent bi wala joxoo ko ko. kon nañu xam ne yoon wi nga xam ne moo lay yegguloo ci nga bëgg yàlla mooy nga bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga topp ko bil imaani nga gëm bi ma jaa bihim ci moom Mouhamad li mu indi wattibaai sharihi nga topp shariyaam wa taatihi nga topp ko moom yonent bi fil manshati wal makrahi ci sula neexee ak sula naqaree. su fekkee dañoo war a gëm yonent bi li mu indi ñu gëm ko al imaanu bihi al imaanu bi ma jaa bihi nañu gëm li mu indi tey loolu fan lañ ci toll kan moo indi julli julli kan moo ko indi fan la ko jëlee kaw asamaan mu indi la ko yow jullit nga ne noo man du ma julli de man bokk ma ci ñuy julli ba pare suba nga bëgg a taxaw ne gëm nga yonent bi te yonent bi lim la indil nanguwuloo ko kan moo indi koor yonent bi nga ni man de duma woor man de duma woor damay joxe ndogu rek ah ñu ne la yow de kon toppoo yonent bi bëggoo nga ne ah kay man waaw mais vraiment affaire bi dafa yéeme yow nga ni topp nga nit ki mais li mu indi doo ko jël loolu nu mu nekke al imaanu bihi da ngay gën koy gëm wal imaanu bi ma jaa bihi nga gëm lim la indil waaye wattibaai sharihi nga topp sharia bi. tey ñaata julit ñooy taxaw ci biir Sénégal gi naan ñun sunu yoon ci sharia ñaata julit ñun sharia sunu yoon nekku ci waaw ñun dunduñu sharia ñun xaqiqa la ñuy dund. ñaata julit ñooy taxaw ci réew mi laax di weddi sharia di weddi alquran yax yi yax alquran ñaata te waxuma la ñu ndaw ñi ñoo koy def de waaye kilifa yu mag yi waaw ñun dañoo tënku ci nàngam ñun sharia sunu yoon nekku ci. léegi nag nga bëgg a julli nga bëgg ne yow ab jullit nga ku weddi sharia lan nga dese ci diine ku ne man sharia sama yoon nekku ci am na ci kilifa goo xam ne biñ ko ne waa yow comme yow kilifa diine gu mag nga sa mbooloo mi de jigéen ñi duñu muuru mu ne ñun sunu yoon nekkul ci muuraay kii kenn du fi muuru ñu ne ko sharia de muuraay la santaane mu ne ñun dunduñu sharia loolu diine la dañuy nax sunu bopp rek te balaa ñuy xam ne dañuy nax sunu bopp balaa ñuy xam ne lii nu nekkee caaxaan la rek nga dee boo deewee ñu yenu la ci morgue bi, ñu yóbbu la ci armée bi, gas ba mu ko suul la. Bu nit ñi di commencé teg seen tànk di génn armée li rek nga xam ne da nga doon caaxaan, billahi foofu la leeree. Danu xam ne yàlla programme bi mu indi pour nu dund ko yonent yàlla Muhammad la ko joxe, joxu ko kenn nag. Xam naa fi may wax naan joxu ko kenn, am na ku toog ci biir jumaa ji naan waaw diw nag kooku laay wax, yàlla joxu ko tous. Kooku ngay xalaat sa xol boobu, yàlla joxu ko dara. Kooku waaw kooku la, kooku yàlla Muhammad la jox programme bi, moom la jox shariam ne ko demal nga jàngale ko, jox ko téerim ne ko demal nga leeral ko. Yàlla yemul ci loolu, yàlla na koo woo ba kaw asamaan, waaw woo ba kaw asamaan ne ko maa la yónni, inna arsalnaaka sahidan wa mubashiran wa naziran wa daiyan ila allahi bi iznihi wa sirajan munira. Muhammad la yàlla woo ne ko Muhammadan rasulillah, Muhammad la yàlla woo ne ko yasin wal quran il hakim innaka la min al mursalin, innaka ka yow mii da ngaa bokk ci ñi ma yónni. Muhammad la yàlla joxoñ benn baaraam rek, moom kenn nag amul keneen, ne wa in tuti uhu tahtadu, su ngeen ko toppee yéen ñëpp rek da ngeen di jub, amul keneen. Te yoon yëpp dañ leen a tëj ba mu des yoon bi yonent yàlla Muhammad. Te ku topp yonent yàlla Muhammad ëllëg yowmal xiyaam di nga rëccu, alquran moo nu ko wax ba mu leen suratul ahzab. Ëllëg yowmal xiyaam ñu topp loon yonent yëpp danañ màtt seen loxo, seen ñaari loxo la ñuy màtt, naan aka neexoon ñu jaar ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Da nga dégg gaa ñu naan inna ata'na sadatana wa kubra'ana fa adalluna sabil, ñun de sunu grand yi, sunu mag ñi lañ toppoon, sunu mag ñi. Sénégal boo ne ñu ne ñu ne mag ñi, mag ñi du loolu la ñuy wax fi, mag ñi ak Muhammad ku mag. Sunu mag ñi ak Muhammad ku mag mooy leen mag. Sunu mag ñi ak Aboubacry Sadiq ku mag. Danañ topp sunu mag ñi, feex ñu ngi topp ci yoon woowu. Suñu wàccee yoon woowu kenn amatul droit topp leen. Keroog bi Aboubacar faloo yonent génn àdduna, gars yi daal di ñëw fal Aboubacry Sadiq ndeysaan mu ñëw topp. Boobu ñu ngi defar yonent bi de di ko waaj a denc, dugalaguñ ko sax ci biir bàmmeel bi, mu jóg di def xutbaam, muy def xutbaam. Lan la wax keroog ci xutba bi? Amma baad ayuha nnaas fa inni qad wullitu alaykum wa lastu bi xayrikum. Yamal foofu ba ma firi loolu. Amma baad yaa ayuha nnaas fa inni qad wullitu bikum wa lastu bi xayrikum. Eyen nit ñi, eyen nit ñi ndeysaan, man day yàlla ma jiital tey waaye nag gënuma leen. Nu ci rek mu ne su ma defee lu rafet, fa in ahsantu, bu ma defee lu rafet, fa aynuni, dimbali leen ma ne ñëw leen ngeenne li nga def baax na, macha allah nii la. Mu ne wayin asaytu, suma mooyee yàlla, fa qawwimuni, na ngeen ma jubanti, na ngeen ñëw ne ma duni nii la. Ndeysaan asidqu amaana, dëgg kóllëre la, wal kasbu xiyaana, fen wuruj la, tappale la. Ba muy jeexal xam nga lam la wax, suma mooyee yàlla, bu ma leen wàccee ci yoon wi, falaa taaate li aleykum, bu ma kenn toppati daawa loolu la. Dañuy topp nitu diine feeg moo ngi topp yàlla ak yonent. Su wàccee topp yàlla ak yonent kenn amatul droit topp. Mais xool leen topp gi nekk Sénégal, topp ngumba la, topp ndof. Nga topp nit bu la ne bul julli doo julli, bu la ne bul war doo war, bu la ne lu mu la wax nga def ko. Loolu ban diine la. gaa yi wax nee nañ benn bis yonent alayhi salaatu wasalaam da doon seetlu gaa yi ne leen pour su defoon loo xam ne yàlla santaane wu ko ci diine ji lan la sahaaba yi def. Julli jot rek gaa yi nee na yonent bi daal di ñëw rek daal di tàllal loxoom ni ci buntu jàkka ji tàllal loxoom. Ku bëgg a julli si rek boo nee nii tëll rek gis yonent bi def nii loxoom rek nga tourné taxaw nële ndax bugg a wax yonent bi dindi sa loxo ma jàll. ba waxtu yi bëgg a passé waa yonent bi ne waaw xanaa dañ doon julli tey ah gars yi ne ah kay mu ne waaw lu tax du kon dugg ñu ci yàkka ji ñu ne ko yow yaa teg fii sa loxo. ñeeni ñu ne déedéet Omar moo ñëw rek bi waxtu yu bëggee passé rek Omar ñëw rek génne jaaseem ne ko dindi sa loxo bi nit ñi julli wala ma dagg ko. yonent bi ne jaajëf maa ngi sant yàlla mi def ci xeet bi waaju mel nii loolu mooy diine. waaye ñun sunu diine tey bu sëriñ bi amee juróomi jabar doo ko ne ah waaw sëriñ yi ñun de islam ñeent lan waxoon xam nga loo yow looy wax moo ko sañ moo ko ñeme xamoo li moom lan la yan secret la yor ba mu mun a am fukki jabar. xam nga yan secret la am pour mu am fukki jabar xam ngeen ko bandi ak caay-caay kese bandi ak caay-caay kese la am ak ñeme yàlla kese amul leneen lu mu denc ginnaaw loolu billahi wallahi taala mbokk julit yi. kon yenent alayhi salaatu wasalaam nee na dañ ko war a gëm moom gëm li mu indi waaye topp sharia wa taatihi ñu topp ko ci lu nu neex ak lu nu naqari. mbir mi su la neexee su la naqaree da ngay topp yàlla su la neexee bu la naqaree. loolu aaya la qul in kuntum tuhibuna allah fattabi'uni yuhbibkum allah. izan laysa sa'nu an tuhibba al abd wa innama sa'nu an yuhibba. ñaari mbir ngi nii mooy yow nga bëgg yàlla ak yàlla bëgg la ban nga war a góorgóorlu. yow nga bëgg yàlla ak yàlla bëgg la yow ndeysaan ci ghazwatu Khaybar xeexu Khaybar yonent alayhi salaatu wasalaam dafa xëy rek mu ne suba waa ji nga xam ne moom la ñu yàlla di dimbali ba ñu ubbi tata bii ba ñu gañe yéeféer yi nekk sunu kanam yahud yii waa jooju de waa ja xam ne yàlla daf koo bëgg moom mu bëgg yàlla kooku laay jox suba drapeau bi. dafa bëgg yàlla ak yonent yàlla ak yonent bëgg ko. Aboubacar nee na mosumaa bëgg ndomba tànk mosumaa bëgg fal ci l'islam lu dul keroog. keroog ba ñu jullee suba ba pare yonent bi toog sahaaba yëpp sappe ci jàkka ji yonent bi commencé xool waa jooju kan la mu tàmbale sappe premier ca Ndey Joor bët yi ñëw ba mu jàkkaarloog Aboubacar. Aboubacar ma yaakaar ne man lay wax rek mu ne mu romb ma rek ma nii nii toog ndeysaan mu romb ma ba sappe jeex première sappe mu ne mu dem deuxième sappe di xool ah waa joo xam ne dañu ne yàlla ko yonent moo ko bëgg ku yàlla bëgg ak yonentam lan ngay defe ban ndomba tànk nga am ci kaw suuf bu raw bu la yàlla bëgg ku yàlla bëgg. tey bu benn bu Macky Sall ñëwoon léegi ci télé bi ne damaa bëgg diw wax sa tur yaakaar naa gaa yëpp sa kër la ñuy ndogoo ji tey diw sama xarit la man moom rek laa bëgg bu waxoon loolu nu ngeen di xalaat ci kooku, bu amuloon kër dina ma, bu amuloon liggéey dina liggéey, waaw gis ngeen, bu amuloon xaalis dina am xaalis. Kan mooy nit ki ëpp doole tey ci àddina bi, kan la? Barak Abouma moom la gars yi wax ne ah waa kooku su la bëggoon tey nag bu fekkoon Barak Abouma bi mu ñëwee Sénégal dane waaw Macky am na fi benn waay diw anam nañ ma ko indil xoola keroog rek bi mu wàccee rek taxaw ak Youssou Ndour ay quelques minutes rek dëkk bi yëpp di wax non moom sax taxawul ak président Youssou Ndour la gën a taxawal kon loolu am na lu muy tekki lu muy tekki yéen naan Sénégal yi ñu bëgg wax rek. Kon su waxoon ne su xëccoon président ne ko kon damaa bëgg kii nag kon lu xew waa léegi nag nañ bàyyi ñooñu ñëpp dañ doon joxe misaal pour xëcc xel yi ñu jege si yàlla bu bëggee nit yonente dem deuxième sàppe ba mu jeex gisul kooku mu dem troisième sàppe gisul kooku mu dem quatrième sàppe nii lay def nii nii di romb gaay ba jumaa ji jeex mu ne ana sayidina ali ana ali ñu ne ko dafa wànneen moo tax julli siwul bët yey métti du gis mu ne ana bilal mu ne maa ngi ni mu ne dama nga indi ko bilal dem jàpp ci loxo bi indi ali mu ñëw yonente bi jàpp ci benn këll ndox mi fi mu dajaloo yonent bi ne ko dama nga sëlmoo ko mu sëlmoo ko ba di wér këng yonent bi génne jaasi ji ne ko yow yaay ki yàlla ak yonent bëgg nga bëgg yàlla ak yonent yow yaa ñuy dimbali tey pour ñu ubbi fii lan la wax hadis bi la utiyanna raaya gadan rajulun yuhibuhu llahu wa rasulahu kon mbir mi du yow nga bëgg yàlla ñun ñii ñëpp bëgg nañ yàlla wala ñu ñëpp loolu la ñuy wax xam nga luy wax ci est ce que yàlla bëgg nanu loolu mooy sunu wax ñun ñëpp koo fi wax mu ne ah man de wax dëgg yàlla bëgg naa yàlla waaw mais est ce que yow yàlla bëgg na la yow nga bëgg yomb na trop waaye xam nga luy wax ci ñu bëgg la te nag loolu nga war a def nga fexe yow yàlla bëgg la subhanahu wa taala ñeenteel ci li ñuy jëlee ci aay yi ñu war a jël mooy daawa mahabatullahi wa rasuluhu maa mukhaalafati amrihima wa nahyihima daawa batila wa saahibuha xaasirun laa mahaala la képp kuy wootew man damaa bëgg yàlla damaa bëgg yonent ba pare di jàdd di moy yàlla ak yonent sa woote boobu ngay wootewu neen la te borom neen boobu perte na àdduna day perte àllaaxira kon daawa mahabatullahi wa rasul wootewu di woote ne man damaa bëgg yàlla damaa bëgg yonent ñaata daayira ñoo nekk Sénégal di woote ne dañoo bëgg yonent sopp nabi ak bëri waaye xam nga lu ruslu daayira yooyu di woote yépp ne dañoo bëgg yonent ci fi ñu toog ne dañoo bëgg yonent bi di def seen mbir yooyu soo xoolee nga gis ñoom ñëpp yonent bi da leen a jéppi xoolal ki woote ki ñu woone man maa ngi ci soppey nabi mbooloo mi ma bokk ñu ngi tudd soppey nabi jigéen ñëpp dañoo xeesal wala genn wàll gi seen bubu yi bu ñu ko solee ñëpp dañoo xóotal ba seen ween yi génn ak seen mbagg yi wala wala gisu leen loolu yee ñenn ñi sax moom musóoru wuñ wala gisu leen loolu yee gis ngeen ko ba pare ñoo ñu ne ñun dañoo bëgg yonent yonent noonu lañ koy bëggee yonent bëgg ko rek mooy dajale xaalis jàpp benn bis jënd nag mooñ cere defar ay baas tekk ay rajo rek di sikkar loolu la ñuy bëgg yonent. Sahaba yi de bëgge wuñ woon ne yonent bi ñoom du noonu lañ ko bëgge woon. Sop ah sop na bi bëgg yonent façon tur bu nekk ngay dégg, waaye boo xoolee mbooloo mi rek xam nañu dañuy nax seen bopp ndeysaan, dañuy nax seen bopp ndeysaan ndeysaan dañuy nax seen bopp. xoolee mi nee nañ ku noppi nax sa bopp sa aajo faju. Boo tëddee sa kaw lal nga saf tuuri ndox nga bëgg sawi nga tayeelu jóg ubbi sa tubéy foofu nga tëdd ci kaw lal bi nga ni maa ngi ci wanag ba nga commencé saw nga ngay imaginé wanag bi di saw ci di saw foofu nga tëdd ba nga yeewu ba nga jóg di nga mere ku la deful dara waaw boo yeewoo di nga mere ku la deful dara di nga romb xale yi di leen dóor di arsale jigéen ñi ak di yuuxu fekk lépp li ko war a rek mooy dañ leen a bàccal matla bi. kon mbokk yi aaya yooyu la ñuy jël tey. a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. سني تفسير تاي موي نياري آيي ديمب سونو آيي فان لا كوماسي وون ديمب آيي دون تفسير فون كوماسي وون تاي مو نقول وخال يوم محمد صلى الله عليه وسلم saa nga gisee qul ci quran rek mooy waxal qul waxal yow muhammad in kuntum in xarf lan la ñeen ñi jàng arab in xarf lan la xarf chart in xarf chart la pour nga xam ne lii ñuy wax dafa posé chart su fekkente ne lii ngay wax dëgg la ci yow kon lii foog nga def ko mooy charte bi. Su fekkente ne da ngaa bëgg a dem bërëb sàngam kon foog nga yor lii wala nga def lii loolu mooy charte. Su fekkee da ngaa bëgg a julli lan mooy charte bi foog nga jàpp foog nga jàpp loolu mooy charte bi gis nga. Su fekkee da ngaa bëgg a julli charte bi mooy foog nga làbb. Est ce que mën ngaa bañ a làbb ba pare ne damay julli kon da ngay sonal sa bopp rek. Su fekkee da ngaa bañ mar luy charte bi mën nga naan soo bañee xiif luy charte bi soo bañee tilim luy charte bi yàlla nee na bu fekkente ne qul waxal yow Mouhamad in kuntum bu fekkee da ngeen nekk di wax ne tuhibuna allah bëgg ngeen yàlla dëgg la ci yéen fattabiuni charte bi mooy ngeen topp ma man Mouhamad topp ma Mouhamad mooy wane ne yow bëgg nga yàlla loolu mooy charte bi. Yéen a ngi naan bëgg ngeen yàlla guddeeg bëccëg di ko wax nan la ñuy def ba xam ne yéen bëgg ngeen yàlla mooy fattabiuni topp leen ma man Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi topp Mouhamad farata la da ngeen a woor utax ngeen woor koor farata la da ngeen di julli utax ngeen di julli farata la noonu la ñuy toppee Mouhamad parce que farata la ci sun kaw. Ku ko topp li muy tekki mooy bëggoo yàlla jullit gi ngay woote wu du dëkk te nag wax ji Muhammad wax ne bu fekkente ne bëgg ngeen yàlla, wax ji yàlla wax ne su fekkee bëgg ngeen yàlla topp leen ma Muhammad, Muhammad de jaadu na de Muhammad fan la tàmbalee ak ñun. Yent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam fan la tàmbalee ak ñun bi nga juddoo, bi nga juddoo nekk liir bu tooy xeb, sa papa jàng na mu defal la ko, jàngul mu dem wooyu imam, imam bi mu ñëwee nga nekk liir bu tooy xeb ci say sagar ca maternité ba wala ca kër ga, imam bi mu la yëkkatee lan la wax say nopp, lan la ci tëf li ah dafa nodd, dafa nodd ci benn nopp bi beneen mu liqaam ci, ci biir nodd beeg liqaam bi turu kan la wax, bi mu waxee ashhadu an la ilaha illa allah, ashhadu an la ilaha illa allah, dafa ne wa ashhadu anna abdallahi njaay mooy bàyyam, loolu imam wax, ashhadu anna roqee juuf mooy yaayam, loolu la wax. Est ce que loolu dafa ne ashhadu anna muhammadan rasulullah, xoolal liir boobu tur bi mu njëkk a dégg ci àddina, tur bi julli bi njëkk a dégg mooy turu Muhammad, wala d' accord leen ci loolu ah, wala xale bi bu ko yaayam juree ba pare danaan ko man maay sa yaay kumbalaa turu tëf tëf ci nopp bi, turu Muhammad la julli njëkk a dégg ci ñaari noppam yépp nag ndey joor ak càmmoñ. Jullit boobu njëkk a dégg turu Muhammad ci dundam, su julli jotee ñu koy woo ci ban tur lañ ko wooyee, ci turu Muhammad moomu. Bilal bi muy nodd léegi turu kan lay wax, nodd bi ba mu jeex turu kan lañ ci wax, ban turu kilifa diine lañ ci wax, benn turu kilifa diine dong lañ ci wax, benn benn, kon kooku mooy kilifa diine bi, noonu rek la ñu wax turam. Waxuñ turu Aboubacar, waxuñ turu Umar, waxuñ turu Ousmane, waxuñ turu Ali, waxuñ turu Bilal, waxuñ turu Hamza, Muhammad rek. Bi ñuy liqaam turu kan lañ wax, te sa julli du wér yow mii di julli lu dul nga wax turu Muhammad, bu la neexee bu la naqaree, soo ko bëggee boo ko bañee sa julli du wér lul sa biir taaya, di nga joxoñ sa baaraam bi ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan, mu ngo waa léegi nag est ce que Muhammad pare naa yow, des na de nga dund nag léegi nag sa dund ba mu jeex nga faatu, yéene la ci kër gi, yóbbu la ca jàkka ja ca morgu ba, ñu fekk la fa ñu fekk la fa ci morgu bi futti la ba nga set, daal lay sàng sàng ñu jël witteen saañ lépp loo xam ne pax la woon ci yow, ñu sàng la jullee la yóbbu la ci bi ci biir bàmmeel bi, buñ lay dugal ci biir pax bi sax ñi lay dugal bu ñu xamee lu ñuy wax bismillah ala millati rasulillah, ñu ngi koy dugal ci turu yàlla ak ci yoonu yonante yàlla Muhammad. Ndeysaan waaye waa Sénégal duñ wax loolu, duñ wax loolu de ndeysaan, parce que ñoom xamuñu waaw, ñoom ay laisser passer lañ lay jëndal laisser passer. Ñenn ñi li ruslu ci Sénégal mooy bu ñuy yóbbu nit armée dañuy yuuxu rek, di yuux di yuux Sénégal, bu nit faatoo ba nu koy yóbbu ci armée li li ëpp ci ñun dañuy yuuxu rek di yuuxu rek ba bañ koy suul ñuy yuux ba bañuy pare ñuy yuux loolu fan lañ ko jëlee ci ban téere hadis la nekk yonent bi nee na assumtu inda salasa ñetti barab kenn waru fa wax bu ñuy jàng alquran kenn warul wax bu nuy roobi néew kenn warul wax jullit ñi ak yéeféer yi bu ñu dajee di xeex kenn warul wax ñu dugal waa jooju nit ñi di ñibbi malaaka ñëw di ko laaj kan la koy laaj kan mooy sa pap man may laaj yéen yéenay tont malaaka bi bu yëkkatee waa ji ci bàmmeel mu toog dafa naan ko kan mooy sa pap dégguma la ren daa ko kan mooy sa yaay daa ko kan mooy sa sëriñ ci ban tariixa nga bokkoon ban dëkk nga dëkkoon loolu la koy wax lu mu koy wax maza kunta taqulu ala hada al abdu muhammada muhammad a ngi nii loo doon wax ci moom muhammad mi ngi nii loo doon wax ci moom amma al mu'min bu fekkee ku gëm yàlla woon mu ne kuntu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu wa annahu jaana bilxaq min indillah man de maa ngi doon seede ne yéen ngeen ñu dimbali ci ñooñu ngir yàlla lu nga ñu dimbali ci xale yooyu ñoo baax na ci bàyyi ko bàyyi rek bàyyi noonu rek ñu def doxlu rek da nga leen di yónnee donc dana doot ñu fi taxaw yëpp très bien ndeysaan malaaka bi ne loo doon wax ci waa ji fekkee ki gëm yàlla woon mu ne kuntu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu wa annahu jaana bilxaq min indillah man de maa ngi doon seede ne kii jaamu yàlla la yonent yàlla bi te li mu indi woon dëgg la mu ngi ko jëlee ci yàlla gis ngeen bu jullit bi tontoo loolu xam nga lan lañ koy wax sadaqa abdi sama jaam wax na dëgg lalal leen ko lalu aljanna ñu tàllal bàmmeel bi lalal ko ay lali aljanna foofu ci biir bàmmeel bi mu commencé di xéewlu malaaka yi ne ko nelawal nelawu séet nelawal nelawu séet xam ngeen séet bu séet ci guddi gi fajar jot ñu koy yee nan lañ koy yee ndax dañuy rëkk buntu bi ñu koy yee ndànk ni lañuy def nii ba mu xoole ñu ne ko jógal sangu soo sangoo ba pare nga ndékk ndeysaan allahu akbar amma al munafiq awil kafir bu fekkee waa ji naafiq la woon wala yéeféer la ñu ne ko loo doon wax ci muhammad danaan la adri wëy xawma ko malaaka ne ko la talayta wala darayta xamoote yàlla boo xamati yenent bi nee na fa yudrab bi matraqatin min hadid ñu dóor ko benn bol de wañ bayna usnayhi diggante nopp yi fa yasihu sayhatan yasmahu man yalihi illa al insu wal jin day yuuxu yuuxu boo xam ne lépp lu nekk ci àdduna lu dul nit a ginne dina dégg yuuxu yooyu kon muhammad jar naa xam de su fekkee boo duggee bàmmeel ñu laaj la ko kon jar naa xam waaye tey ñun ci sunu société ki ñu gën a réere mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na qul waxal yow muhammad in kuntum bu fekkee nekk ngeen tuhibuna allaha di bëgg yàlla bu fekkee li ngeen di wax dëgg la ci yéen yàlla rek ngeen bëgg fattabi'uni, na ngeen ma topp man Muhammad, na ngeen ma topp. Moo tax yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam mu ne kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba, xeet wi yépp danañ dugg àjjana ba mu des ku bañ, xeet bi ñëpp danañ dugg àjjana ba mu des ku bañ. Sahaba yi ne ko wa man yaaba ya rasulallah, ana kan mooy bañ a dugg aljanna? Qala man ataani daxala aljanna wa man asaani faqad aba, ku ma topp man Muhammad dugg aljanna, ku ma bañ a topp yow yaa bañ a dugg aljanna. Kon dafa leer, na leer nañ ci ñun ne Muhammad dong lan war a topp. Yàlla toppla wuñu ma Samba, yàlla toppla wuñu ma Demba, yàlla teppla wuñu Yero, yàlla toppla wuñu kenn, kenn dong lanu yàlla toppaloo ci kaw suuf kenn mooy Muhammad. Ñaata yoon ngeen jàng atiullaha wa atiur rasul, ñaata yoon ngeen jàng wa man yushaqiqi rasula min baadi ma tabayyana lahu lhuda nu wallihi ma tawalla, képp ku opposé yonent bi mu jaar ni nga jaar ne yàlla nee na ma bàyyi laag yoon wi nga jaar ba ëllëg. Mu ngoog dafa am benn naar ci Mauritanie, dafa jàng yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne mooy tandiku leen ngeen di njëkk siggi imaam bu ñu sujjootee, ku ko bàyyiwul di def rek léegi yàlla def sa bopp bopp mbaam xuux. Waa ji seytaane jàpp ko muy sikki sàkk ci hadis bi, saa yu demee julli ji rek bu ñu sujjootee rek seytaane na ko sigil affaire boobu du gën dëgg. Benn bis mu sigg ci sujjoot rek ngaam yi daal di ngaabaloo, ngaam yi bi dem ndeyjoor bi dem jàmmoñ gémmiñ gi moy, te chaque jour yëf yi di gën a dem, yëf yi di gën a dem, yëf yi di dem ba nit ñi ñemetuñ koo xool ndax gémmiñ gi ni mu ñàngee. Mu dem ci benn kilifa ne dafa bëgg faju, kooku ne ko loola def nii mu noppi, kooku ne ko loola def nii mu noppi, kooku ne ko fa nga wax loola def nii ndax soo ko waxul dun la mun a faj. Mu ne ko dama amoon benn sikki sàkka ci benn xadisu yonent bi. Mu ne ko ban xadis la? Mu ne ko xadis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne ku njëkk siggi imaam yàlla day def sa bopp bopp mbaam xuux rek. Borom xam-xam boobu ne ko alam yak fii ka qaala rasul, yonent bi nee na yow doyu la, yonent bi nee na doyu la, ba ngi ciy sikki sàkk ñu ne la yonent bi nee na. Ndeysaan ñun tam waa Sénégal loolu mooy suñu problème, yonent bi nee na doyu nu, yonent bi nee na nga ne waaye nag wala. Ñaata ci ñun lañ laan la yonent bi nee na luy sa tontu? Xam naa sax yonent bi ko wax waaye nag, mbokk julit yi nanu yonent bi doy sallallahu alayhi wa sallam, nanu yonent bi doy, li mu nu indil nanu doy, nanu féete ci kanam ñu nekk ci ginnaawam comme ni ko alquran waxee. Bu fekkente ne li ngeen di wax dëgg la, topp leen ma man Muhammad alayhi salaatu wasalaam, fattabi'uuni ala ma jitu bihi, ci li ma indi na ngeen ma topp ci li ma indi. Lan la yonent bi indi? Min at-tawhid, ci kennal yàlla, wal ibadati, ak jaamu. Yonent bi tawhid la indi, diiney kennal yàlla la yonent bi indi. Yonent bi indiwul diine joo xam ne yàlla day nekk yàlla, diw nekk yàlla, yow nga nekk yàlla, doom ji nekk yàlla, jabar ji nekk yàlla, ñëpp nekk yàlla. Yonent bi indiwul loolu. Yonent bi benn diine dong la indi, mooy yàlla mooy yàlla, moom mooy yonent, ñi ci des ay jaam lañ. loolu ku ci d'accordul doo julit sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi diine bi mu indi mooy diine joo xam ne dafa am jaamu yàlla, waaye diine joo xam ne amul jaamu yàlla loolu ban diine la? Diine yoo xam ne fecc rek, di fecc, di way, di yuuxu rek bëcc timis ba fajar. Yonent bi indiwul loolu. Diine joo am ay sabar, ay xiin. Yonent bi indiwul diine boobu. Waaleykum salaam. Nee na bu ngeen ko defee yuhbibkumullah, yàlla bëgg leen. Allahu akbar. Kan moo bëgg fi yàlla bëgg ko? Ana ñu bëgg yàlla bëgg leen, ana ñu? 1, 2. Ñun ñëpp. Est ce que xam ngeen ne ban yoon la ñuy jaar pour yàlla bëgg ñu? Xam ngeen ban yoon la? Mooy topp yonent bi. C'est simple. Yuhbibkumullah, bu ngeen toppee yonent bi rek yàlla nee na ma bëgg leen man yàlla. Yuhbibkumullah li taatikum iyyahu, ndax nangu gi ngeen nangu topp yonent bi yàlla nee na ma fayeel leen sama mbëggeel. Allahu akbar. Nangu gi ngeen jiitali, nangu jiital yonent bi, nangu gi ngeen ko nangoo topp yàlla nee na yuhbibkumullah, dinaa leen bëgg ndax lool. Wa taharati arwahukum, ci lool lay setalee seeni ruu bi taqwaahu, ba ngeen ragal ko moom yàlla subhanahu wa taala. Loolu moo tax sahaaba yi seen bëgg gu ñu bëggoon yonent topp giñ ko toppoon kenn mënu koo natt. Ñoom dañoo bëggoon yonent bi ba jeex tàkk tàkk. Jàng leen siira, jàng leen xayaatu sahaaba, ngeen gis sahaaba yi ni ñu toppe woon yonent bi. Moo leen gënaloon seen ndey ak seen bàyyi, ndax alquran moo leen ne annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim, yonent bi moo leen war a gënal seen ndey ak seen bàyyi. Ñun est ce que tey yonent bi moo ñu gënal sunu ndey ak sunu bàyyi? Annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim. Allahu akbar. Jàngeen histoire Khubayb ibnu Adi. Yonent bi dafa génn àdduna, Aboubacar génn àdduna, Omar ibn al-Khattab toog ci jal bi. Gaa yi daal di jàpp Khubayb daal di koy rey. Am na kenn ci yéeféer yi fekke woon na ñu koy rey. Yàlla def mu tuub. Bi mu tuubee, Omar jël xilaafa gi. Omar daal di koy jël def ko gouverneur, ne ko demal Xims nga jiite leen. Waa ñu dem Xims, Omar toog ba ay jamono, mu ñëw di seet si ñooñu kooku mu faloon lan la fa def. Maanaam nit bu ñu ko falee ne ko demal nga jiite place sangam, ki ko faloon dafa war a toog ba ci àgg, mu ñëw ci nit ñi laaj leen, waa man ki ma fi yoon ni lu mu fi def? Noonu la président di nemmeekoo ay njabootam, ay président yoo xam ne keroog ca campagne électorale lañ leen gëj a gis, leneen waa réew mi gëj a gis. Président yooyu duñu faj aajo. Omar daal di ñëw daal di dajeeg nit ñi ne leen, waaw man ki ma fi indi moom lu ngeen xam ci moom, gaa ñu ne ku baax la de, waaye am na ñett mbir yu ñu metti ci moom. Ñett mbir ku baax la, waaye am na ñett mbir yu ñu neexul ci moom. Omar ne wooyu leen ko mu ñëw. Te gis nga Omar bi muy dajee ñoom, wux ko kaay toog, ndax xam nga tey lu garaaw, su fekkee kilifa gi fi nekk day def lu bon wala nit ñi neexul ak ñoom, soo bëggee xam loolu bul ko woo ci kanamu nit ñi, ndax kon nit ñi dañ koy rus, duñ ñemee wax dëgg gi. Dangay dajeeg nit ñi ba pare doog koo woo. Omar ne nañ ko wooy mu ñëw, ñu wooy ko mu ñëw. Omar ne ko ñii de yow laa waxoon nga jiite leen, mu ne waawaaw dëgg la de. Omar ne ko nag gaa yi nee nañ am na ñett mbir yu leen metti ci yow, dañu ko bëgg a wax nga dégg. Mu ne bismillah. Kenn ki ne ko ne ñun liñ jaaxal mooy yow boo jiitee ba pare boo sëlmalee rek dangay dem dootoon. Omar ne ak ban keneen daal di jóg taxaw ne kii alxames ci guddi kenn du ko gis. Omar ne ak ban keneen jóg taxaw daal ne guddi kenn munta woote ba mu ñëw wuy si la. Omar ne ko ndax dégg nga ñett yi, mu ne waaw. Omar ne ko tontu ci, mu ne bu njëkk bi li ñu waxoon yaa dañ ko ne boo sël ma lay rek dem, mu ne sama soxna day defar ndékk te aw ma amul mbindaan mu ko dimbali, damay su ma sël ma lay rek damay dem dimbali ko ci toggu ndékk bi, du ma toog ci jànk ji. Man maa ko waroon utal mbindaan mu ko jàppale, aw ma loolu, kon man maay dem di ko dimbali. Loolu moo tax su ma sël ma lay rek dem dimbali ji ko. Ñu ne ko gars yi ne nañ alxames ci guddi kenn du la gis. Mu ne benn yére bi laa am, alxames ci guddi laa koy fóot pour mu mën a set, ma weer ko ci guddi gi, ndax vendredi bu may jiite jumaa ma mën koo sol. Ñu ne ko waaw, ñun jaaxaal nañ jot, yow da nga jékki-jékki rek xëm, da nga jékki-jékki rek xëm. Mu ne dama fekke woon xubay biñ koy rey, yéefeeri màkka jàpp ko yóbbu ko ba ci àll ba di ko rey, génne ko dëkk bi, ñu yor ay paaka, ñu yor ay jaas, ñu yor ay sémmiñ, ñu yor ay gob, ñu yor ay yab, ñu koy duur di ko duur ñii di jam ba mu yegg fi mu yegg. Mu ne ñu koy rey, ñu koy daggat, ñu jàpp nopp dagg, jàpp làmmiñ dagg, jàpp tuñ dagg, ñuy dagg baaraam. Te buñ ko laajee koo gën a bëgg ci adduna bi, mu ne Muhammad. Mu ne su ma xalaatee loolu rek, jamono yooyu ma nekkee yéeféer doon def loolu, mu ne loolu daf may jàpp ba ma xëm. Mu ne loolu moo tax rek fu ma toog ma xëm. Yaay ne ko lu tax yow doo génn guddi? Omar ne ko lu tax doo génn guddi, te man maa wax la na nga jiite nit ñi, yow guddi doo génn lu tax? Mu ne dama leen a jox bëccëg guddi ma jox ko sama borom. Bëccëg laaj leen gaay ne waa bëccëg de fuñ tur nag gis la. Mu ne guddi nag sama borom laa ko jox, gis ngeen ñooñu noonu lañ bëggee woon yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Am na ci ku tudd Sawbaan, dafa bëgg yonente bi ba jeex tàkk jeex. Xam nga fii ñun ku fi bëgg benn xale bu jigéen bëgg koo tàkk, xale bu jigéen bi bañ rek da ngay commencé di misère, day commencé di yooy. Wala ku fi ñaanoon sa nijaay benn billet Italie wala France mu yéex a ñëw rek da ngay commencé di misère, di naqarlu parce que amoo billet boobu. Ñun saa yoo gisee ñu jeex rek ci mbirum adduna la, mbirum adduna xalaat, mbirum adduna ngay xalaat, aw ma dépense. Yow lu tax nga jeex temps yi? Dëkk bi dafa dëgër, temps yi dëkk bi dafa métti, nga commencé di jeex. Sahaaba bi nag daa bëgg yonente bi ba jeex. Yonente bi benn bis na ko waaw sëñ bi yow lan la, yaa ngi jeex rek, lan ma ko waral? Mu ne yonent, man dama laa bëgg ba bëgguma tàqalikoog yow. Te li tax ma jeex nii mooy man xam naa ne yow àjjana nga jëm, même man bu fekkee dinaa dugg àjjana xam naa ne man ak yow duñu dëkk puisque yow yaa ma gën a for ay grad. Kon yow ci àjjana yu kawee ngay nekk, man même bu may dëkk ci suuf laay dëkk. Te man damaa bëgg saa yu ma xëyee rek di la gis, loolu rek moo ma jeexaloo ñu rek. Aaya bi daal di wàcc wa man yuti illaha wa rasulahu fa ulaayka maa alladina an'ama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa suhada wa salihin wa xasuna ulaika rafiqa. Yonente bi ne al mar'u ma aman ahaba, koo bëgg rek ànd ak moom yowmal qiyamati, koo bëgg, koo bëgg, kooku ngay àndal yowmal qiyama. Ay waay, kon ñu bëgg rappeur yi fuñ jëm, ñu bëgg bom marle fuñ jëm, ñu bëgg mbër yi fu ñu jëm. Yéen ñu bëgg mbër yi fu ngeen jëm? Yonente bi ne koo bëgg moom ngay àndal yowmal qiyama, koo bëgg rek moom ngay àndal yowmal qiyamati. Allahu akbar. Ñii ngi ñëw ànd ak Muhammad, ñii ànd ak Aboubacar, ñii ànd ak Omar, ñii ànd ak Ousmane, ñii ànd ak Ali, yow nga ñëw ànd ak Michael Jackson ak Bob Marley. Ñooñu laa ñeme tudd woon ñooñu laa ñeme tudd borom ma wax ñooñu. Koo bëgg moom ngay àndal yowmal xiyaamati. Kon nañ bëgg yàlla, nañ bëgg yonent bi, nañ bëgg ñu baax ñi ndax ñu mën a ànd ak ñoom ëllëg yowmal xiyaamati. Sunu borom subhanahu wa taala nee na bu fekkee li ngeen di wax dëgg la ci yéen, qul in kuntum tuhibuna allah fattabi'uni, bu fekkee li ngeen di wax dëgg la, bëgg ngeen yàlla, topp leen ma man Muhammad. Su ngeen ko defee bénéfice bu ngeen di am, yuhibbukumullah, yàlla bëgg leen. Su leen yàlla bëggee bénéfice bu gën a rëy bu ngeen di am, mooy wa yaghfir lakum zunubakum, mu jéggal leen seen bakkaar. Kan ma bëgg yàlla baal ko bakkaaram? Ñi ñett kese ñeent. Allahu akbar. Kon ku bëgg yàlla baal la sa bakkaar nooy def? Da ngay topp yonent bi alayhi salatu wasalam. Soo toppee yonent bi yàlla bëgg la, baal la sa bakkaar. Est ce que am na nit ko amul bakkaar? Ah gay, am na gay, am na, am na nit ko amul bakkaar. Am na ku toog ci jumaa ji naan waaw waaw am na kay diw diw diw moom ay conteneur la ray Njaga Njaay. Ñëpp am bakkaar. Fii may wax ak yéen, ku ngeen xalaat rek kooy xalaat, waaw kooku kooku ngay xalaat saxel dafa fees dell ki bakkaar. yàlla ko wax de, man waxuma ko, yeneen bi moo ko wax. Kulli ibni aadama xataaun wa xayrul xataaina tawaabuun. Yeneen bi nee na nit ñëpp doomu aadama yëpp ay defkatu bakkaar lañ. Ki gën a baax ci ñiy def bakkaar mooy kuy tuub ay bakkaaram. Ndeysaan bakkaar ñëpp ko am ñëpp. Dañoo laaj yeneen bi alayhi salaatu wasalaam, yeneen bi ne kenn ci yéen jëfam du ko dugal aljana, kenn ci yéen. Lu dul yàlla subhanahu wa taala, ñu ne ko hatta ante mu ne même man, lu dul yàlla subhanahu wa taala daan may sëmbërtël ci biir yërmandeem. Borom xam-xam yaa ngi nettali ñu ne am na benn waay boo xam ne musul am bakkaar. Bi ruuxam timsaalee ci kanamu yàlla, yàlla mu ne waa ji day yóbbu leen ko aljanna rek mu ne ah kay barke xamoon naa ne aljana laa jëm. Yàlla mu ne dëpp leen ko, dëpp leen waa ji. Ñu daal di koy dëpp, mu ñëwaat taxaw kanamu yàlla. yàlla mu ne ko loo def bay ndamu ne yow aljana nga jëm, loo def? Mu ne musuma la mooy. Yàlla ne ko waaye ci sama yërmande laa la dugale, ndax man yow li ma defal ak li ma la defal nañ ko xool? Mu ne bismillah nañ ko xool. ñu daal di indi blanche teg, ñu daal di jël benn bët bi teg ko ci blanche, ñu jël jëfam yëpp teg ci blanche. Affaire bi daanu, yàlla mu ne ko jeexal nga de, te des na beneen bët yi, des na nopp yi, des na des na des na, te yow benn bi rek lañ tegagu. yéen ñu nekk biir jumaa ji, ki fi gën a mag ñaata at la am? Am na juróom ñaar fukki at, ñu kal ko foofu. kooku bi muy xool ba léegi ban facture la fay? Bi nga commencé xool ba léegi ban facture xool nga fay bët? Ah tey jii ci ngoon boo bëggoon tëdd ñu ne la fayal facture bi. bi nga commencé déglu ba léegi ban facture nga fay? bi nga commencé noy ba léegi? Pourtant sénélec ku taal courant fay ko de, Sonatel ku lakk crédit am fay ko, wala wala SDE ku naan ndoxam fay ko, wala yaa ngi noyyi ngelaw yàlla fayoo, wala yaa ngi fay? Loo fay? Bu fekkoon ne boobu ba léegi indi nañ la facture ne la fayal, foo jëm? Kon yàlla lim nu defal kenn munu koo wàññi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yàlla xéewal yim ñu defal ñun munuñoo jàpp ne mën nanoo jaamu yàlla ba remplacé loolu abadan. Mënul nekk benn nokk bi li mu déglu rek munoo koo fay sa borom, sa benn paxu bakkan bi li mu noyyi munoo koo fay sa borom. Kon nag nanu xam ne yàlla subhanahu wa taala ay xéewal la sëmbërtal sunu kaw, ay waamey waamey waamey yërmande lanu yàlla yërëm, waaye dañoo fees del del del del del ak i bakkaar. Ku bëgg yàlla bàlla say bakkaar nag mooy ni ngay def mooy lan, topp yàlla, topp yonent bi. Soo toppee yonent bi yàlla bëgg la, bu la yàlla bëggee wa yafir lakum zunubakum, ma jéggal leen seeni bakkaar. Bakkaar baaxul de mbokk yi, bakkaar baaxul. Bakkaar moom ku ko am ci àdduna lii mooy tax yàlla baal la ko. Bi ci njëkk mooy nga tuub, istaghfiru rabbakum innahu kana, jéggalu leen yàlla, yàlla ma baal, yàlla nee na ma baal leen. Yenn saa yi nga bañ a jéggalu, yenn saa yi nga jéggalu yàlla baal la bakkaar yëpp. Yenn saa yi nga lànk bañ a jéggalu, yàlla teg la feebar, feebar bu metti. Xam nga lu tax feebar boobu yàlla teg la ko? Pour jéggal la sa bakkaar yi, wala yàlla indi benn natt sa cër yi am lu bañ. Nga doon gis ba ci yàgg yàlla nee na ma téye bët yi pour nga tuub, wala ma téye tànk yi pour nga tuub, wala ma téye loxo yi pour nga tuub, wala ma téye benn côté bi pour nga tuub. Moo tax yonente bi alayhi salaatu salaam bu nit feebaroon yonente di ko seeti, su ñëwee ci moom lan la koy wax? La ba'asatahu insha allah, du dara, yàlla moo lay fóot rek, yàlla moo lay fóot, moo lay sang, moo lay raxas. Su bakkaar yi jeexee rek da ngay jóg dellu, yàlla lay fóot. Ku feeb ndeke fóot ndeke feebar kon day dindi ay bakkaar, ndax bakkaar boo ko deewaalee du baax. Su fekkee bakkaar yi tuuboo ko, feebaroo yàlla baal la, nga dugg ak moom bàmmeel, ñu mbugal la ko ci biir bàmmeel. Su fekkee tuuboo ko, feebaroo fi pour yàlla dindi ko, nga dugg biir bàmmeel, ñu mbugal la ak moom, yowmal xiyaam safara nga jëm ak moom bakkaar yooyu. Kon lakk rek moo koy dindi, lakk foog ñu lakk la yow pour bakkaar yi dañ. Loolu moo indi safara, loolu moo indi safara. Bu la ko yàlla baalee nag bi nga ko tuubee, wala bi nga feebaree mu baal la ko, wala bi nga demee biir bàmmeel ñu mbugal la ko, kon da ngay mucc ci bu mujj bi mooy safara, kenn du la ci lakk. Waaye soo reppee ba deewaaleeg moom ba dugal ko biir bàmmeel rek am nga problème. Moo tax ñu bëgg chaque jour nit di tuub. Yeneen tibaale salaam salaam lan la wax? Fa inni atuubu ila allahi fi lyowmi mi etamarra, man yonent bis bu nekk damay tuub di dellu ci yàlla téeméeri yoon. Te Muhammad amul bakkaar téeméeri yoon dina ko tuub dellu ci yàlla. Bal sax dafa jàngale ay ñaan yoo xam ne pour yàlla bàl la say bakkaar. Soo toogee fi nga toog bay jóg nga wax ñaan boobu, bu fekkoon ne def nga fa bakkaar, bakkaar yi des fi nga toog. Sahaaba yi nee na ñun doon nañ konteel yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci benn toogaay bu muy wax rabbi ixfir li wa tub alayya innaka antal tawwabul ghafur, rabbi ixfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Sahaaba yi ne loolu dañ ko doon konteel yonent bi, rabbi ixfir li wa tub alayya innaka antal tawwabul ghafur. Soo toogee bay jog nga ni subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk rabbi ixfir lana wa tub alayna innaka antal tawwabul ghafur. Soo waxee loolu ba fi nga toogoon bakkaar yi fa des yëpp day des na foofu, foofu doo jóg, doo jóg mu ngi yóbbaale ko. Beneen bi mooy baatu astaghfirullah, lu mu lay lu muy jëriñ. As waxuma saafirullah de, saafirullah waxuma loolu, waxuma saafirullah laa wax. Da ngay gis ku nekk jàkk naan saafirullah, saafirullah, saafirullah mooy lan? Astaghfirullah ngay wax yàlla baal la, waaye nekk naan astaghfirullah ak astaghfirullah ay saafirullah da ngay sonal sa bopp rek, da ngay wax ba sonn yàlla du ko nangu. Loolu may wax ne ñun dañoo réer baat yëpp importance ci diine, ñun mënuñu ko. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, assalaamu alaykum, baat yi mënuñu ko. Sénégalais boo dégg muy nuyoo lu muy wax salaamaaleykum, ñeen ñi ne assalaamaaleykum mooy yàlla na ngeen dee, ñeen ñi ne salaamaaleykum mooy yàlla bu leen am jàmm. Voilà, loolu nuyoo la. astaghfirullah nga day way nan safar safarullah safarullah safarullah safarullah luy safarullah la ilaha illallah ñun luñuy wax la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah waxo dara da ngay ngang di ngeb rek da ngay wax suba ngon yalla du ko nang bala yalla di la jéggal rek fo nga wax astaghfirullah fa nga wax la ilaha illallah badi boko yaqé demul na la jox légui numéro téléphone rek nga yaq ci ben chiffre ben araf nga yaq ndax dina la wuy da nga ci woté ba yowmal qiyam jot ki ngay wo dula wuy té xolal Moussa dafa gis ab yéfer wo yalla yalla wuy ko Moussa mer lan la waji don wax ya sanam sanam moy lan ci arab sanam xërem sanam moy xërem waji nan ya sanam eh jog len tok ki depp na di perndé ko yel ñi yelen ñi di nalaw waji nan ya sanam ya sanam ya sanam ya sanam lamiñ bi gaaw mune ya samad dafa jaxasse digënté sanam ak samad ya sanam ya sanam ya sanam ya sanam ya sanam yefi daadi gaaw mune ya samad yalla ne ko labbayka ya abdi yalla daadi koy wuy Musa ne yalla ki wowla won de dafa joom rek yalla mune ya Musa hal min samadin ghairi est ce amna ko fi tuddu samad Musa ne ko dedet mune ko tuddu samad mune ko yow mune man la wo man kuma wo ma wuy lo wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani alleg nak yow bo waré wo yalla nga bayyi yalla nga nek fanan yali yali yali yalla dulu ndax yalla tudul yali nan la tuddu ya allah yow nga nek fanan hu hu amna ñu am duñu wax allah xam nga luñu hu hu ñu ne moy gaaw hu hu hu yifu dof yu nek senegal nga koy gis allah ak hu day ben su doon mbir mi gëna gaaw la kay kon yonent bi ne wax len hu ndax li bax yoon wi bax gëna gaaw bu ci nit jaare dugg aljanna mom lan yonent bi indil yonent bi indiluñu ci diine ji lu metti yalla mo wax lolu ma jaala alaykum fi dini min haraj yalla neena diine ci lu len di sonal indi wumako ci bal sax yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yalla neen dama bëgg ci yeen sax lu yomb bëgguma ci yeen lu jafé sunu borom subhanahu wa ta'ala neena su ngeen toppé muhammad ma bëgg leen bal leen seen bakkar na ngeen yek ne wallahu yalla ghafurun kuy jéggelé la rahimun kuy yërëmé la wallahu yalla ghafurun moy aji jéggela kon bi rahimun moy yërëm jamñi ghafurun rahim li dama bok ci asmaullahil husna moy al ghafur al ghafur moy ki lan ki jéggel doomu adama yi al ghafur ar rahim ki len di yërëm su ngeen demé ci hadith muslim di ngeen fa fekk ben way bo xamne yenen bi moko don netali neena waji ay bakaram dafa bari won musul am tiyaba mu xamne day de mu wo domi ne len man ban bay la ci yeen ñu ne ko bay ju bax bay ju bari yeen mende bay ju bëgg doomam mu ne ndax mus ngeen ma bëgg bëgg ci man dara amuleen ko, ñu ne ko déedéet. Mu ne ndax xiif ngeen, ñu ne déedéet. Ndax mar ngeen, déedéet. Ndax mus ngeen feebar bëgg faju, fajuwuleen, ñu ne déedéet. Ñun kay lu nu bëgg nga def. Mu ne xam naa ne damay waaj a dee, waaye lenn rek laa bëgg. Damaa bëgg bu ma faatoo na ngeen ma lakk, na ngeen dajale ay mat ba matt yi bëri ngeen teg ma ci kaw, ngeen sotti ci essence taal ko, ngeen bàyyi ba mu tàkk ba jeex ba lépp nekk dóom, man ak matt yi ñu nekk dóom, ngeen xaaj ko ñaari xaaj, ngeen def ko ñaari paan. Paan bi ngeen yóbbu ko ci géej gi yëngal ko mu seey, beneen bi ngeen taxaw ci montagne yi sànni ko ci ngelaw li mu naaw. Doom yi ne ko waa papa loolu lu ko waral? Mu ne damaa ragal dajeeg sama borom, safara la ma jëmee parce que dama ko tooñ ba sonn, mosuma ko jaam. Waa ji daal di dee, doom yi daal di koy defal loolu, mooy lakk ko ba mu nekk doom, ñu dugal benn genn wàll gi ci géej yëngal ko mu seey, beneen genn wàll gi ñu sànni ko ci ngelaw li mu naaw. Biñ defee ñaar yooyu rek, yàlla ne waa ji kun fa yëkkuwun, waa ji taxaw ci kanamu yàlla. Yàlla ne waa ji lii nga def lu tax nga def ko? Mu ne yàlla dama laa ragal ñemewuma la, bugguma dajeeg yow. Lu tax? Mu ne ko mosuma laa jaamu, moo tax ñemewuma la. Ragal dajeeg yow rek moo ma dugal ci lii. Yàlla mu ne ko demal baal naa la, baal naa la. Loolu rek nga la woon, da nga ma ragal rek. Mu ne waaw. Mu ne ko baal naa la. Kon sunu borom ku ñu yërëm la, ku jëlale la sunuy mbir, su fekkoon ne yàlla def nuy topp, kon nit du xëy yeewu ci dëkk bi? Bu doon luñ def rek yàlla yar bi ñëw, kon du nu xëy? Waaye sunu borom xofuul day jéggale, rahim ku yërëme la. Moo tax lii bokk ci ay turam, ghafuru rahim, day jéggal jaam ñi waaye di leen yërëm. Da ngay gis saharatu firaun dañoo xëy di bokkaale yàlla, musuñu am tiyaaba, ñooñu ñooy ñi yàlla baal ñu dugg àjjana, julliwuñu, wóoruwuñu, ajuñu Màkk, musuñu wax sax astaghfirullah, musuñu def lu baax te dugg nañ aljanna. Dañoo xëy suba, firaawna woolu leen ñu ñëw taxaw, ne leen bu ngeen gagné Moussa ma def leen ay ministre wala ma def leen ay conseil. Moussa ñëw taxaw, ñu ñëw taxaw, ñu jàkkaarloog Moussa, ñu sànni seeni buum ak seeni yat yëf yi nekk ay jaan. Moussa sànni yatam, yat bi ñëw lekk seeni lépp lu ñu indi woon, ñu daal di sujjoot ne amanna bi rabbi Moussa wa Haroun. Ñun gëm nañ yàlla Moussa ak Haroun. Moussa firaw ne leen ah da ngeen di gëm yàlla te joxuma leen ndigal. Ñu ne ko ngëm yàlla kenn du ci xaar ndigal. Waaw nga dégg seen taay Sénégal, nga dégg benn papa naan doom ji da ngay xablu te joxuma leen ndigal man, wala da ngay julli te joxuma leen ndigal, da ngay muuru te joxuma leen ndigal. Léeg-léeg ñu jàngal benn xale bu jigéen ndeysaan waar ko ba mu muuru, mu ñibbi seen kër papaam ne ko wala da ngay muuru te joxuñu la ndigal, te ñun ñuy say kilifa. Yëfu yàlla kenn du ci xaar ndigal, ndigal. Yëfu yàlla kenn du ci xaar ndigal, jëfe rek, muuraay, muuraay, julli, kenn du ci xaar ndigal. Lu tax ngay xaar ndigal ci muuraay? Yàlla moo ne def leen ko. Nga dégg ñu ne door leen ko, dafa xamal yi dem di déglu ñeneen te déglu wuñu. Ndeysaan gis nga ñooñu ba mbir mi leeree ci ñoom rek dañoo sujjoot. Firaw ne leen eh da ngeen di gëm yàlla te joxuma leen ndigam ndigal. Ñu ne kon gëm yàlla kenn du ci laaj ndigal. Mu ne leen yéen kii mooy seen kilifa ndeke, innahu la kabirukum allazi allamakum as-sihra. Kii mooy seen kilifa gu leen jàngal njabar, waaye di ngeen ma xam man tey. Danaa leen yeew ci garabu tàndarma yi, dinaa dagg seen loxo droite ak seen tànk gauche, dinaa leen cristifier. Xam nga lu ko gars yi tont faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi al hayat ad dunya. Defal lula neex aduna rek ngay def, alakhirah muno fa tous ñoo yow ñoyam. Mu japp len ray len gaay dug aljana, est ce ñoy julli nañ wor nañ aji nañ mak joxe nañ azak jang nañ alquran ñoo ñu dara lañ deful teul gu nañ aljana. Xolal jotaay bi liñ fi def tey rek mo remplacer lu baax lepp luñ defoon yalla bal len ko, parce que tey ji liñu def benn place bi lañ taxaw tey feeñal deggu yàlla, yàlla baal leen lépp lu ñu defoon ci seen juróom ñaar fukki at yi. Li lay wan ne ngëm yàlla moo ëpp doole lépp lu nit di def. Loola tax diine kenn du ci laaj ndigal. Waaw, man balaa ma koy def xaarama dem laaj sama pap, xaarama dem laaj sama yaay, xaarama dem laaj sunu kilifa déedéet. Yàlla su ne def rek def la, su ne bàyyi bàyyi la. Yenente yàlla Mohamed alayhi salatu wasalaam dafa dugg ci marché bi, mu seen benn waay taxaw ci kanamu commerçant bi takk lam lam lam lam, yéen ñi takk lam ci jumaa ji. Yenente bi seen waa ji mu takk lam, yéen ñi takk lam ci jumaa ji. Yonent bi ñëw ba ci waa ji ne ko assalaamualeykum, mu ne wa aleykum assalaam wa rahmatullah. Yonent bi xam ne kii jullit la. Yonent bi ne ko walaw mitta wa haza fi yadika ma aflahta abadan, soo deewee kii nekk sa loxo bi doo texe. Yonent bi jàpp ci lam bi xëcc ba loxo waa ji dreetal, yonent bi sànni lam bi ci suuf. Yonent bi won ko ginnaaw waa marché bi ne waa ji yonent bi dem na jëlal lam bi nga takkaat ko. Mu ne leen yonent du tekki safara sama loxo ma koy takkaat, yonent bi du tekki safara sama loxo ma ko ciy takkaat. Loolu mooy ngëm. Mu ne leen yonent bi nee na nga bàyyi, mu ne leen yonent bi nee na nga def. Ñun tolloogunu foofu ba léegi. Suñu bëggee yàlla jégal ñu suñuy bakkaar, yàlla yërëm nu, dañuy topp yàlla, topp Mohamed alayhi salatu wasalaam. Sunu borom nee na qul, waxal ba tey atiullaha, topp leen yàlla, war rasul, ak yonentam. Ndeysaan, topp yàlla, topp yonent. Ay ñaata la ci alquran atiullaha wa atiur rasul, ñaata yoon la, ñaata yoon la ko yàlla wax? Topp leen yàlla, topp yonent. Aaye yi foo leen gis ñooy ànd, aaye yi may wax nii foo leen gis ñooy ànd. Ñetti aaye la. Saa yoo gisee atiullah rek lu nekk ci kanamam, ah ati rasul. Saa yoo gisee aqimu salaa lan moo nekk ci kanamam? Saa yoo gisee wabil walidayni lu nekk ci kanamam? Ihsanan. Aaye yi ñooy ànd. Sa ndey ak sa bàyyi lu baax rek. Topp yàlla, topp yonent. Julli joxe azaka. Aay yi ñooy ànd fu leen gis ci alquran, du nu bàyyi kenn du bàyyi moromam. Saa yu yàlla ne topp leen ma rek, ci kanam da ngay dégg mu ne topp leen Mohamed. Ndax lan avion ñaata laaf la yam? Ñaar. Ndax mën nga gis avion buy naaw am benn laaf? Lu tax du dem? Benn laaf bi mooy la ilaha illallah, beneen laaf bi mooy Mohamadan rasulullah. Mooy avion bu am ñaari laaf. Avion bu amee benn laaf kese, la ilaha illallah kese, du dem. Mohamed rasulullah kese, du dem. Mooy Mohamed, yàlla la ñuy jaamu. Mohamed mooy wane ni ñuy jaamoo yàlla, avion bi dem. Loolu mooy la ilaha illallah Mohamed rasul, mooy atiullah wa atiur rasul. Moo tax yonente bi ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Képp ku jëf benn jëf, nga jëf ko fekk man Mohamed jëfewuma ko woon noonu, yàlla du ko nangu. Borom xam-xam yi dañoo wax ne dafa am ay charte yi yàlla di nangoo jëf, ñu tuddee ko surutu qubulul amal. Surutu qubulul amal, charte yi yàlla di nangoo jëf. Yaa ngi julli? Ndax ñoo ngi julli? Ndax noo ngi julli? Ndax noo ngi woor? Ndax noo ngi saraxe? Ndax noo ngi ndax yéem ñu ngi koy def. waaye sart yi tax yàlla nangu ko foog mu nekk ñett. ñun ñi jëf-jëf ji foog ñu am iman, foog ñu gëm yàlla. ñaareel bi mooy foog ñu ikhlaas, foog ñu def ko ngir yàlla. ñett foog ñu def ko ni ko Muhammad defee woon. ñett yi bu génnee ci say jëf yàlla du ko jël. gëm sellal nga jëf ko ni ko yonent yàlla Muhammad jëfee woon. misaal laa lay jox ci loolu. tisbar ñaata rakka la kuy tontu? ñeenti rakk. soo waxee man damaa bëgg tiyaaba nga ñëw julli tisbar 8 rakk, julli nga wala julli woo? ah julli nga kay, bañ a julli. kii julli 8 rakk julli na, dugg na ci jàkka ji, jullu fenk daal di julli 8 rakk julli na. waaye yàlla du ko nangu, ndax tisbar ñaata la? ñeent. moom 8 la julli. moom lan moo tax mu julli 8? mu ne man damaa bëgg lu baax, damaa bëgg yàlla yërëm ma, damaa bëgg ma am tiyaaba, moo tax gars yi di def 4, man ma ñëw door 8 ndax mu bëri. ndeysaan nga dégg gars yi ne est ce que waay kii jàmbaar la. yàlla ne woor leen weeru koor fanweeri fan, moom mu ñëw woor 2 mois. ñu ne ko leen mu ne tiyaaba laa bëgg, dama bëgg yàlla baal ma. woor na wala woorul? waaye yàlla du ko nangul. lu tax? parce que sant ñu ko 2 mois. waxtu wii nu toll benn waay bu ne xaar ma aji màkk dem ñëwaat, parce que jamono màkk day buuxante dayam, xaar ma dem màkk ñëwaat. daat lay tàggu dem wër kaaba gi, dem safa ak marwa, dem arafat yépp mu def ko ñëwaat. daal di soli manto màkk yooyu, teg kaala daa teg allah ji màkka yi daa takk ba ñu oor. comme nee nañ fii ku dem màkk boo ñëwaatee loolu ngay def. bu ñëw est ce que dem na màkka wala demul? dem na, dem na de ah. mais est ce que aj na? ajul. yàlla du ko nangul, gis nga. kon ndeke mbir mi du yow nga toog rek naan, xam nga loolu moo indi bidaa ci diine. bidaa da ngay gis benn waaye boo xamante ne day xëy rek commencé julli, suñ julle ba pare nga gis ko mu naan nii ci sijaada yi. nga ne ko waaw sijaada yi ngay bind nag. mu ne la gis nga lii sama maamaatam moo ko jàngaloon sama papa, lii ku koy def nangam ak nangam. loolu bokk ci diine. nekkul na yow loo rafetlu rek day ñëw ci diine bi déedéet. donte ne dañ laa wax ne lu baax a ngi ci yow amoo droit def ko. lu tax amoo droit def ko? mooy yonente bi jàngalu la ko war a amoo droit def ko. loolu moo indi bidaa ci diine bi. xoolal suñ jullee ba pare sëlmal, ñaata façon ñaan ngay gis? am na ñuy dessiné ci sijaada yi, am ñoo xam ne ci air bi la ñuy bind. léegi sax nit ñëw ba buntu këram di bind. ndeysaan gisoon naa kuy dem màkka ñëpp taxaw de, ñëw bi buntu tortami mu ñëw ba ci buntu kër gi di bind. benn, ñaar, ñett, ñeent, juróom, juróom benn, juróom ñaar, juróom ñett, juróom ñeent, mu arrêté. ñu ne ko des na benn, mu ne bu ma ñëwaatee laa koy bind. ñu ne déet ma gis ko muy nuyoo mais gauche gauche gauche di nuyoo gauche. ma ne ko lii nag? mu ne bu ma ñëwaatee laa joxe droit bi. ñu ne déet ñu indi ay paftan paftan ñuy teg. bu ñu tegee benn xob bi ñu sotti ñu dox mu dëgg ci tànk ba bu muy dugg ci oto bi. waaw dem màkk. aéroport lañ wàcc aéroport. ñu jëm ci avion bi di dee nga gis ay nit di door ay nen ci buntu avion bi. tiw tiw tiw di door ay nen ci kuy aji màkk. loolu diine la. loolu ban diine moo ko jàngale? ñun dañu bëgg nekk julit ba pare dugal ci sunuy xaar baax ak sunuy yëfu maam ak sunuy déedéet. diine du yow loo xalaat ne lii la wala nga fekk sa ñoom maam di def loolu nga def loolu. diine mooy li yonent bi indi yàlla wàcce ko yonent bi jàngale ko, loolu mooy diine. Te su fekkee ne loolu nga gëm, amoo droit def lii. Waaw, diine doo wax inna wajadna aba'ana ala umma. Am na fi ñoo xam ne duñ sangu àllarba, teel àllarba. Boo demee fii si jumaa ji sax am na ñu sanguwul tey. Duñu sangu àllarba, duñu tukki àllarba, duñu takk say àllarba. Doo dégg mukk ku ne duma lekk àllarba, mukk caaxaan rey àllarbay kare. Ne àllarba dem tukki, tukki àllarba baaxul de àllarba. Barki démb benn kenn moom woo borom étage bi, moom woo Espagne la nekk, mu ne ma fii dañ fi bëggoon takk sëy, ñu ne weeru koor kenn du ci takk sëy. Boobu ban diine la? Kenn du ñaan xorom guddi, kenn du jaay puso guddi. Yenn jaaykat yi nekk borom bitig yaa ngi nii ne jaay ma puso, ñu ne aw ma puso. Am nga xorom? Aw ma xorom. Da ngay gis sax jigéen ñi bu ñuy ñaan xorom guddi dañ naan am nga safal cin. Safal cin duñ ne xorom, ndax kenn du ko wax guddi. Loolu mooy lan? Kenn du jàng tabati yada guddi. Doo dem benn jàkk ba dégg ilimaam bi di jàng tabati yada gee, ndax ne dañ ko jàng tabati yada da ngay dee, doo yeewu guddi. Kuy génn sa buntu kër fa nga sotti ndox fajar gi. Xoolal ndox mi, oto yi boo ko rombee dañuy sotti oto yi, sotti table yi ñuy jaayee, sotti buntu kër yi. Loolu bidaa la mbokk yi. Ab jullit du dund bidaa. Yooyu ngay def yëpp dafa am lu la diine jàngal. Loolu rek ngay def nga noppalu. Booy génn sa buntu kër, ñëwal ba ci buntu kër gi taxawal rek neel bismillah, bismillah. Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Nga daal di génn, da ngay dugg ci duus bi, sa tànk gauche ngay jiital. Looy wax bismillah allahuma inni. Boo génnee, booy dugg ci oto, bismillah subhana allazi yaana. Booy tëdd, jarul naan, jarul diw, bismika allahumma amut waxya. Boo yeewoo, alhamdulilahi allazi. Lépp lan la jàngal, lépp loo war a def rek jàngal nan la. Waaye boo yeewoo suba balaa ngay xëy, da ngay jël benn buteel ci ron lal bi, yëngal ko guux ñetti guux, génne benn buum, daal di koy jubal penku. Fa ak say naa xum fa xum laa, fa ak say naa xum fa xum laa, fa ak say naa xum fa xum laa. Ñetti ñeenti penku yëpp takk ko sa ndig doog a génn. Dafa ne nag fi mu nekk nii yow ku la xool dee. Loolu lañu jàng de fa ak say naa xum fa xum laa. Loolu fa ak say naa xum fa xum laa yu sirul. Léegi ñenn ñi inna atay naa kal kawsar fa salli li rabbika. Ah, inna atay naa kal kawsar fa salli li rabbika wanhari inna shani'aka huwa al abtar. Waaw, yàlla na yàlla jubal waay waay. Réew mi moo neex rek, ku nekk rek ak looy joxe, ku nekk ak looy joxe. Noonu lañ koy toppee ba ci bàmmeel yi. Bu nit dee nga gis ku ñëw dëgër fit, ana Modou mu ne maa ngi nii, mu ne taxawal nii, ana Ngañ maa ngi nii taxawal nii, ana Paté maa ngi nii taxawal nii, ana Doudou maa ngi nii taxawal nii. Jàngal Yacine yow, jàngal Isa Waqat yow, yow jàngal Inna Fatana, kii jàngal. Bu neexee yàlla day dugg àjjana, bu naqaree yàlla day dugg àjjana. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Diine bi daal ku nekk rek, ku ñëw rek, loo indi rek dugala. Mi ngi mel ne rek benn paan, benn bariku dañ koo ubbi, ku ñëw rek dugalal. Loo indi yow, indi naa ceeb, ñu ne dugalal. Loo indi maafe, ñu ne sotti. Loo indi dëxin, ñu ne sotti. Loo indi laax, loolu après bu feesee ku koy lekk fi kenn du ko lekk. Te pourtant loolu ñu indi lépp lu bees la, tey lañ ko togg. benn fanaanu ci. Mais kuñ ko tàggal ne la kaay lekk, kan mooy lekk? Kenn du nangoo lekk. Voilà, loolu mooy la wane diine ji kenn amul droit di ci def dara. Li yonent bi indi dong doy na. Donte ne soowum kesa la, wala donte ne laax la, wala donte ne sumbi bu amul suukar la, loolu dong nga war a naan. Ndax loolu la yonent bi indi. Déglu leen ñett ñii. Dañoo dem kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ñu ne yonent bi nan lay jaamoo yàlla? Ñu ne yonent day julli après bu sonnee toog, su guddee mu naafi la, bu sonnee toog day jege soxnaam yi, day woor di dog. Ñu ne ah loolu rek la, gis nga kenn ki ne ah yonent lu ko neex mu def, ndax yàlla jégal na koy bàkkaaram, yàlla moo ko ne li yaghfir laka ma taqaddama min zambika wa ma taakhara. Yonent lu ko neex mu def, ndax yàlla baal na ko ba pare, man sama soxna yëpp laay fase ngir jaamu yàlla, dootuma jege jigéen guddi. Keneen ki ne man dootuma lekk bëccëg, may woor rek. Keneen ki lu mu wax, damay julli guddi dootuma sëlmal. Ñooñ ñett li ñu wax baax na wala baaxul? Baax na kay, ak a baax. Di julli guddi rek doo nelaw, loolu baax na wala baaxul? Di woor foo toll baax na wala baaxul? Nga sori jigéen ñi ngir jaamu yàlla. Waaye xoolal yonent bi mu leen déggee ndeysaan, def leen woo ñu ñëw ne leen li ma dégg yéen a ko wax. Yéen ne yéen a ne dootu leen lekk bëccëg, da ngeen di woor rek. Yow yaa ne yow dootoo jege soxna yi. Yow yaa wax ne da ngay julli guddi rek, dootoo nelaw. Ñett yi yéen a ko wax. Ku nekk ne waaw man de maa wax boobu. Yonent bi ne leen maa leen gën a ragal yàlla, waaye damay woor di dog, di julli, di sëlmal, di takk ay soxna. Man raghiba an sunnati fa laysa minni, li ma indi ku ci d'accordul bokkoo ci. Lii la ma yàlla jox, lii laa indi, su ngeen ci d'accordul bokku leen ak man. Kon programme bi nekkul ne ku ñëw rek indi. Mbokk yi, programme bi ñuy jàngale ci gouvernement bi, programme français bi ñuy jàngale élémentaire, soo ubbee école nga dem jàng beneen programme ba examen jot, nga jël sa élèves yooyu yóbbu leen ci école yi ñu def examen, ndax dinañ amé. Dama laajte de kan moo may tontu, lu tax duñu amé? Parce que suivre-nu programme bi. Bu fekkoon ne école jóge nga élémentaire dem nga CM, nga jàngal élèves yooyu beneen programme ba def BFM jot, nga yóbbu leen, dinañ amé? Bu doon bac la nag danañ ànd ne lu tax bokkuñ programme. Waaye léegi nag ñun yàlla indi ñu programme, ñu dem jël beneen programme ba pare ñu ne àllaaxira dañuy dugg àjjana. Affaire bi leer na nañ, amul benn sikki saak, dafa leer. Ku mu lëndëm rek ci yow la lëndëm, mais dafa leer. Programme la yàlla jox yonent bi mi ngi nii. Kan ma bugg a xam programme yonent bi kan la? Mi ngi nii. Kan ma ko bugg a xam? Mi ngi nii. Kan la? Mi ngi nii. Ku ko fi bàyyi nag nga dem dundi programme sabaru timis ba fajar, fecc ba fajar, bañ a julli, bañ a woor, bañ a jaamu yàlla, bañ a sellal, bañ a nekk jullit. Len dong laa lay ñaan, bul dee de, bul dee. Bis boo dee di nga rëcc. Xam ngeen alxuraan moo nu nettali, am na ñoo xam ne yow mal xiyaam dan naan yaa layta nii kuntu aka neexoon tey ma nekk suuf. Xoolal doomu aadama tey nee nañ nit ñi dañoo avancé ba xale yu jigéen yi bu ñuy dox ci mbedd mi ñaari mouchoir la ñuy yor, ñaari mouchoir. Benn bi mooy nekk ci saag bi, benn bi nekk ci loxo bi. Bi nekk ci loxo bi pour lan la? Pour tànk yi. Léeg-léeg mu dox ba ci yàgg mu ne merde, mbedd mi dafa bari suuf. Wala amul gis ngeen ko wala gisu leen ko? Merde mi dafa bari suuf. Yéen baan yéen ngeen di bari suuf. Muy pompe suuf si. Alaxira doomu aadama boobu doon pompe suuf, xam nga lu muy wax? Yaa laytani kuntu turaba aka neexoon tey ma nekk suuf. Allahu akbar. Xoolal tey yaa ngi doon bañ suuf di ko fomp, tey yaa ngi àllaaxira nga naan aka neexoon tey ma nekk suuf. xam nga lu tax yow man xiyam buñ dee ba dekk yàlla day dajale rabu àll yi ci benn place mu ne yi amoon béjjén daan mbëkk seen moroom yi nañu fayu rabu àll yàlla dafa maandu ba ci rabu àll yi dañuy fayu bu mbëkkoon sa moroom dana fayu ñoom ñëpp bu ñu fayoo ba mu jeex yàlla ne leen kuunu turaaba nekk leen suuf doomu aadama taxaw di xool léegi nag yàlla bu ne nit ña gine yi ñëw leen nga dékku naan yaa lay tani kuntu turaaba aka neexoon tey man ñu ne ma suuf nekkal suuf kon nanu dellu si sunu xel sunu bopp ñu xam ne dañoo ñëw ci suuf nekk ay jaamu yàlla war a jaamu yàlla subhanahu wa taala yàlla ñu ne qul waxal atiullaha topp leen yàlla war rasul ak yonentam atiullaha topp leen yàlla war rasula ak yonentam soo waxee lii nag ñu dégg la alhamdulillah bu ñu lànkee fa in tawallaw ñu wane ginnaaw aaradoo ñu dummooyu anil imaani ci ngëm watta ati ak topp kaay leen topp yàlla kaay leen topp yàlla ñu lànk di topp maa sàmb ak maa demba topp ko kenn xamul na nga leen wax ne fa inna allaha yàlla laa yuhibbu bëggul alkafirina yéefir ku toppul yàlla toppoo yonent rek yéefir nga te yàlla nee na bëgguma yéefir yi gis ngeen yàlla day bëgg fa inna allaha laa yuhibbu alkafirin kon lii tax yàlla bañ laa bëgg war nga kaa sori lan ngay def ba yàlla bañ laa bëgg mooy ñàkk a topp yàlla ñàkk a topp yonent kaay leen topp yàlla kaay leen topp yonent nga dékku ne lool rek ndeysaan ñaata yoon yàlla nee na yonent nga dékku ne lool rek ñun bu fekkee loolu duñ ñëw léela nga def benn waxtaan nga pare am ko jël micro ne waaw daan wi day waaw wax dëgg yàlla doon na gën a neex bu ñu waxee diw doon na gën a neex buñ ci tuddee diw li mu wax nag leer na waaye nag ñun moom lu diw wax rek suñu yoon nekk ci lu diw wax daal dem naa benn takk sariwul dara takk bi dañ ñu ko annoncé tolloog semaine bis bi jot ñu wooñu téléphone dañu takk bi tey la ñu yaakaar ne dañuy tardé ñu loué taxi dem ba yegg ñu ne takk bi timis la timis ndax ñii seen famille heure bii duñ ci takk sëy il faut timis gis ngeen ma bëgg a ñibbi si famille ku góor ki comme sama mbokk la ñu ne ma dimbali ñu rek ñun yow yaay suñu kilifa fii yow lañ yónni pour nga ñëw ñaanal ñu boo demee kon moom ñu ñaanal bul dem togga rek takk sa nag timis jege na mu leen dama am programme ñu ne dimbali ñu rek ma toog ba timis jot ñu julli timis pare ma ne leen asalaamaaleykum waaleykum salaam ma ne leen ñaari mbir laay laaj takk bii lu tax ngeen yóbbu ko timis su fekkente ne di ngeen ne yéen seen famille wala seen xeet wala seen nangam duñ takk sëy timis bëccëg lu dul guddi na ngeen yëg ne yéen a ngi ci bidaa bu bon su fekkente ne nag da ngeen ko waxoon nit ñi timis la nit ñi ñëw takk saan ngeen def ko timis loolu moom dara nekk ci rek am ku ma ne ñun soo gisee ñu def ko timis ñun ñu ngi ci cheikha ci ci tariixa kooku lañ nekk te kooku du def lu dul loo xam ne dëgg la te kooku moo ne weer wi kenn bu mu ca takk sëy lu dul timis gis ngeen waaw cheikh moomu noonu cheikh Umar moomu wala cheikh Moudou moomu ne nañ takk sëy ci weeru sàngam timis te cheikh Mouhamad moom ne nañ ko def ci waxtu wu nu neex ñaari cheikh yooyu ku ñu war toog cheikh Mouhamad mi yàlla yónni woon mu ñëw yaatal mbir yi ne def leen ko heure bu mu leen neex fasna fi kulli yawmin ma shi'ta fa innal ayama kulluha lillah la tadur wa la tanfa. Defal lula neex ci jaamu yalla ci waxtu wula neex, bis yek beccëg yek heure yalla ko mom, ben du ci lore, ben du ci jëriñ. Est ce xam ngeen ne bisu alarba du lorate? Li nga ci def lañ lay lore. Su fekke dafa am benn bis boo yaakaar ne baaxul, kon bis yi benn baaxu ci. Xanaa laaju leen waa Aad wala waa Samud fama aadun, kan moo ko yëgal fama aadun fawliku biri birihin sarsarin aatiya, lu ci tegu saxaraha alayhim sabaa layaalin wa samaaniyata ayaamin. Mu ngi noonu waat yàlla leen mbugal ci juróom ñaari guddi ak juróom ñetti bëccëg. Ban bis moo ci bokk? Wax leen benn bis bu ci bokk. Juróom ñaari guddi ak juróom ñetti bëccëg la leen yàlla alag. Bis ba bis bi dil si yàlla di leen mbugal. Kon ban bis a bon? Xanaa kon bis yëpp a bon? Déedéet yow bis bi nga def lu bon moo bon ci yow. Bis bi nga def lu baax, bis boobu bis bu baax ci yow la. Waaye bii bis boobu lañ alagoon Firaw na, bis boobu baaxul. Te buñ la ci leen indilee ginaar nga ni ko tuy. Bi daa waxoo bis boobu lañ indi lañ bëggaloon Firaw na, kenn du ci lekk ginaar. Yenn yi salte la rek. Toog bëccëgub lu mu sangoo, soccoo, jàppoo, waroon tukki doo tukki, wala war a sénégalais yu doy waar moo leen tardeel, yu doy waar. Kenn du def lii, kenn du toog fii, kenn du wax nii. Barki démb benn kasat buñ tegoon sunu bundu kër, ndaw si nee na da doon sangu guddi, yaayu jëkkër ji ne ko bul sangooti guddi. Mu ne ko lu tax? Mu ne ko toq ndox yi bu laalee sa jëkkër day dee. Bul sangooti guddi de. Xoolal jigéen ju yendoo ngoon di liggéey ba guddi war a tëdd ne du sangu, ndaw ko xeeñ. Ndaw si ne na ko bu ma sangoo ba pare ma fomp ci biir douce bi balaa may génn ndox mi di ko laal. Wala ndox toq ndox day rey sa jëkkër, jëkkër yee gaaw a dee. Loolu ngay dégg ñu ne muuraay. Booy muur da ngay téññi sa jëbërëm kër, booy muur rek sa borom kër di dee. Muuraay moo koy rey, ndaw ku gaaw a dee comme yow. Boo muuroo rek mu dee, xanaa yoo la. Yoo boo ko ëffee rek mu dee. Loo def rek il faut ñu wax ci dara. Buñ lay tag, buñ lay may jabar, fi mu nekk am na góor ñoo buñ leen di may jabar duñ sol tubéy. Waaw bu ñuy takk seen fee duñ sol tubéy, dañuy naaru naaru, xam ngeen naaru. Garambubu la ñuy sol rek daal di ko nii, duñ sol tubéy. Ba ñuy takk sëy bi ñëwaat nga doog a sol tubéy bi. Tubéy la inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ay waay nañ leen moytu bidaa, bidaa baaxul. Nañ leen topp yàlla, topp yonentam ci programme bu ñu indil. Atiullah wa atiur rasul. Topp leen yàlla, topp yonent. Fa in tawallaw bu nu wanee ginnaaw lànk aaradu ñu dummooyu anil imaani wa taa anil imaani billahi wa taati rasul. Dummooyu lànk bañ a gëm yàlla ak topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Nañu yëg ne fa inna allaha naka yàlla laa yuhibbu du fay du bëgg mukk alkaafirina yéféer yi. Mbokk yi li moo doon dàst tey ñaan bur yàlla subhanahu wa taala mu may ñu fekkewaat li ci njuumte ñu ngi koy jéggul sunu borom, li ci jub ci yàlla la bàyyeekoo.